ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى خلق الانسان علمه البيان. میرے دینی بھائیو, رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے اور تقریباً 10 دن 10 راتیں ہمارے پاس ابھی شاید باقی ہیں. یہ بچا ہوا وقت ایک آدمی کو غنیمت جان کر اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان راتوں میں جو اگلے دنوں میں آنے والی ہیں اپنے اوقات کو غیر ضروری چیزوں میں مشغول کرنے کی بجائے ایسے کام, ایسے اعمال, ایسی نیکیاں کرنا چاہیے, خصوصاً توبہ اور دعا, جس سے ایک آدمی کی آخرت بھی بن جائے اور اسی کے ساتھ دنیا بھی بنے. اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو صحیح کرنا اور دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اپنے اور دوسروں کے لیے, خصوصاً دنیا بھر میں پریشان جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرنا گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کر کے ان کے مسائل کو حل کرے, یہ ان راتوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے بہت ہی اہم ترین اعمال ہیں. تو یہ جو راتیں ہیں یہ خاص عبادت کی راتیں ہیں, اور اس میں غیر ضروری بات چیت, فضول اپنے آپ کو کھانے پینے میں یا گپ شپ میں مصروف کرنا یہ بالکل ہی نامناسب چیز ہے. اس لیے آپ خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہماری راتیں ہیں, یہ جو دن آنے والے ہیں, ان میں ہم ان کو گپ شپ کی راتیں نہ بنائیں, بلکہ اس کو عبادت کی, دعا کی, تلاوت کی, ذکر کی, توبہ کی, اور اللہ سے اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی اور اپنے آگے کی زندگی کے لیے صحیح سوچ پیدا کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے والی راتیں ہم اس کو بنائیں. ان راتوں میں مستقلاً دروس رکھنا یہ بھی کوئی مستقل مطلوب چیز نہیں ہے, اس کو بھی آپ یاد رکھیں. کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ آخری عشرے میں جیسے اعتکاف ہوتا ہے ویسے دروس بھی ہوتے ہیں, تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا دین میں نہیں ہے, کیونکہ دعوت کے لیے, دین کے لیے اس طرح کے مختص اوقات نہیں ہیں کہ فلاں وقت میں رمضان کے آخری عشرے میں یا فلاں دن میں, جمعہ کے دن میں دینی دروس وغیرہ ہونا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو دروس ہوتے ہیں یہ اس مناسبت سے ہوتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں عام طور سے مسلمان چھٹیاں لے لیتے ہیں اور کام کاج چھوڑ کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت کتاب و سنت سے دور ہے اور دین کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, یہاں تک کہ عبادات کی خرابی تو آپ چھوڑ دیجئے, عقیدے میں بھی خرابی ہوتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ خراب ہے, اس کے عقیدے میں شرک ہے, کفر ہے, تو ایسا آدمی اگر نیکی کر رہا ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد ہو جائے گا. تو ایک آدمی کو شرک پر باقی رکھتے ہوئے عبادت کرانا یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بدعات ہیں, بہت سارے لوگ ان راتوں میں عبادت کے نام پر ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں ہے. بہت ساری دعائیں جو گھڑی ہوئی دعائیں ہیں, بہت ساری نمازیں جو گھڑی ہوئی نمازیں ہیں, اور کیا کچھ نہیں عمل کرتے ہیں. تو بدعات والا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اس سب کا حل کیا ہے کہ مسلمان کو صحیح علم دیا جائے, اس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے, اس کی عبادات کی، اس کے دین کی، اس کے علم کی اصلاح کی جائے، اور اس سے بہتر وقت اور نہیں مل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مواسم کو استعمال کرنا، مواقع کو استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دعوت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مواقع پر، اور جب لوگ عرب کے مختلف علاقوں سے مکہ میں آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو ایک موقع اگر کسی مسلمان کے پاس ہے دعوت کا، تو اس موقع کا استعمال کر کے لوگوں کو دعوت دینا، اس کو دینی فائدے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرنا، یہ دعوتی حکمت ہے۔ یہ موقع رمضان بھی ہو سکتا ہے اور کبھی اور موقع بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس مناسبت سے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی سمجھنے لگے کہ رمضان کے اعمال میں سے کیا کیا ہے، خاص طور سے آخری اچرے کے دعا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، مسجد میں اجتماع کرنا، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یاد رکھیے کہ یہ غلطی ہے۔ اگر کسی علاقے میں ایسا ہے کہ سارے مسلمان توحید والے ہیں، علم والے ہیں، اتباع والے، سارے علماء ہیں، اب ان کو اجتماع کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، وہ چپ چاپ اپنی اپنی عبادت کریں، وہ اس طرح کے اجتماعات میں، یعنی ایسے اجتماعات منعقد نہ کریں۔ لیکن اگر جیسا کہ آج ہمارا اپنا معاشرہ ہے، عام طور سے لوگ ملتے نہیں ہیں اور اس اچرے میں ملتے ہیں، پھر قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں اور دل کے دروازے کھلتے ہیں، پھر پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے، تو ان مواقع کو اس مناسبت سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ فرق آپ یاد رکھیں۔ وذکر ان نفعت الذکرا، اللہ نے فرمایا نصیحت کیجئے اے نبی اگر نصیحت سے فائدہ ہو، تو ایک آدمی کو نصیحت کے لیے موقع دیکھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ باب دعوت کا ہے، عبادت کا نہیں ہے۔ یہ جو دروس ہیں یہ عبادت کی نوعیت کے نہیں ہیں کہ رمضان کے اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے، یہ دعوت کی نوعیت کے ہیں، کہ دعوت کی حکمت عملی میں یہ بھی ہے کہ ایسے مواقع استعمال کرنا چاہیے جب لوگ ملتے ہوں، لوگ ملتے ہوں، تو اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ ورنہ کل کو کوئی آدمی اگر اتوار کا درس ہے تو سوچے گا کرسچن لوگوں کا بھی اتوار کو ہوتا ہے، ان کا بھی اتوار کو ہوتا ہے، تو اتوار کو دینی درس ہونا سنت ہے، ایسا ہے نہیں؟ کیوں اتوار کو ہے؟ اتوار کو اس لیے کہ لوگوں کو، بیچاروں کو چھٹی کب ملتی ہے؟ اتوار کو۔ تو وہ ایک دعوتی مصلحت کے تحت اس موقع پر ہے، نہ کہ دینی مصلحت کے تحت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتوار کو درس کرتے تھے۔ یہ فرق ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ بعض ذہنوں میں اس طرح کی غلط فہمی آ سکتی ہے۔ تو کسی علاقے میں اگر سب اہل توحید ہیں اور سب دینی اعتبار سے سب جانتے ہیں، ان کو دینی دروس کی ایسی کوئی خاص حاجت نہیں ہے، ہاں علماء اگر آتے ہیں تو وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، مختصر درس ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل اس طرح سے اس کا یعنی اہتمام کرنا انہی علاقوں کے لیے مناسب ہے جہاں پر لوگ دین بنیادی طور پر بھی نہیں جانتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے، سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ ایک بہت اہم ترین صلاحیت اور صفت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان سکھایا ہے۔ بیان سکھایا کا مطلب یہ نہیں کہ جو بیان ہمارے ہاں بیان مانا جاتا ہے، خطاب، ورنہ آدمی کہے گا کہ ہم کو تو بیان آتا نہیں ہے، تو پھر سب کو سکھایا تو ہم کو کیوں نہیں سکھایا؟ یہاں بیان سے مراد وہ بیان نہیں جو ہمارے یہاں پر بیان اور تقریر کہلاتی ہے، یہاں بیان سے مراد یہ ہے کہ دل میں جو انسان کے کیفیت ہے، جو اس کی دل کی بات ہے، وہ اپنے الفاظ میں لوگوں کو بتا سکتا ہے جس سے وہ سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آپ اس کا فرق سمجھ سکتے ہیں، ایک بچہ ہے اس کو پیٹ میں کہیں درد ہو رہا ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے، اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے میسج دینے کا، اس کو بھوک لگی تو بھی کیا کرے گا؟ روئے گا، پیاس لگی تو بھی روئے گا، بیمار ہے تو بھی روئے گا، اس کے پاس صرف ایک ہی چینل ہے، ایک ہی سگنل ہے، ایک ہی میسج ہے۔ لیکن جب وہ بات کرتا ہے آگے 6 سال کا، 3 سال کا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، باہر جانا ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے وہ اپنے دل کی باتیں، اپنی حاجات، ضروریات کا اپنی زبان سے اظہار کرنے لگتا ہے، اور پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اور بھی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ ایسی بھی باتیں کرتا ہے جو صرف ذہنی ہوتی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ زندگی کے بارے میں بولنے لگتا ہے کہ زندگی ایسی ہے، دنیا میں ایسے اصول ہیں، ایمانداری، دوستی، دشمنی اور تعلقات، رشتہ داریاں، پڑھائی لکھائی، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، فوٹون اور کیا کچھ نہیں آدمی بولنے لگتا ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی، عقائد کے بارے میں، دین کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں، ماضی کی تاریخ کے اعتبار سے، مستقبل کے پلاننگ کے اعتبار سے، وہ انسان اپنے ماضی اور مستقبل دونوں پہ گفتگو کرنے لگتا ہے۔ جانوروں کو آپ نے دیکھا ہے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، دو بلیاں بیٹھ کے سوچ رہی ہیں، چوہا پکڑنے کی کوئی نئی ترکیب سوچنا چاہیے، آج کل چوہے ہاتھ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہیں؟ ویسا کہ ویسا ہی وہ جیتے ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا ایسا چوہا پکڑتی تو، یا کوئی بکری دوسری بکری کو بول رہی، دو بیل لڑ رہے ہیں آپس میں، وہ تیسرا آگے بول رہا کیا لڑ رہے ہیں آپ لوگ، ایسا مت، رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ نہیں، ان کے جینے کا ایک طریقہ ہے، وہ اسی طریقے سے جیتے ہیں، شہد کی مکھی ہو، چونٹی ہو، پرندے ہوں اور مچھلیاں ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، گائے بکری گدھا بیل سب، یہ سب اپنی زندگی کا طریقہ جوں کا توں رکھتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی صفت دی ہے، ایک آدمی بگڑا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کو بولتا ہے بھائی ایسا مت کری، اچھا نہیں ہے، ایسا کر، یوں کر، توں کر، وہ آدمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ بیان ہے، کلام کے ذریعے سے ایک انسان کی زندگی بدلنا۔ ایک آدمی کو راستہ نہیں مل رہا، کہاں جاؤ بھائی، دوسرا آ کے بتاتا ہے، دیکھیے ایسا کیجیے، یہاں سے جائیے سیدھا، دائیں بائیں، آگے پیچھے، پھر پہنچ جائیے، اس کو بتاتا ہے۔ زندگی کے مسائل ہیں، بیوی شوہر گفتگو کرتے ہیں، اولاد ماں باپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، دوست دوست گفتگو کرتے ہیں، ایک انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی خود سوچتا ہے اور پھر دوسروں کے سامنے کتابیں لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، کیا کچھ اللہ نے بہت بڑی صلاحیت دی۔ آپ سوچیے کہ سب اگر ہم گونگے ہوتے تو کیا ہوتا، اگر بول ہی نہیں پاتے اپنی دل میں کیا بات ہے تو آدمی کیسے بتاتا کسی کو، ڈاکٹر کے پاس کیا کرتا آدمی، خالی اشارے سے بتاتا یہاں ہو رہا کچھ، وہ کیا ہو رہا بھائی تیرے کو، انہیں جیب چاہیے یا اندر دل میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ سوچئے اللہ نے کتنی بڑی نعمت یہ دی ہے، لیکن نعمت پانے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کو ایک نعمت ملے، اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس نعمت کے صحیح استعمال کی توفیق اس کو ملے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آدمی کو نعمت ملے اور اس کا غلط استعمال کرے، وہ نعمت دنیا اور آخرت میں وبال بنے گی، اور اگر وہ نعمت انسان کو ملنے کے بعد اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرتا ہے، اس نعمت میں برکت بھی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نجات دے گا، کامیاب کرے گا۔ ہم بہت ساری نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں، مال کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت کو نعمت سمجھتے ہیں، گھر، گاڑی، ساری چیزیں، لیکن ہم اپنے کلام کی صلاحیت کو بھی نعمت سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ ہم اپنے دل میں غور کریں اور پھر اس نعمت کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کتنی باتیں کرتا ہے آدمی، اور اس کی باتوں میں سے کتنی باتیں وہ ہوتی ہیں جو اس کو نجات دلانے والی ہیں، اور کتنی باتیں ہوتی ہیں جو اس کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل غالبا رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان سے کہا کہ اور لوگ کیا زبان ہی کی بنیاد پر جہنم میں اوندے گھسیٹ کر ڈالے نہیں جائیں گے؟ زبان کی بنیاد پر آدمی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کئی حدیثیں جو اس کو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، یہ مستقل موضوع ہے، زبان کیسے استعمال کرنا چاہیے، لیکن کلام کی صلاحیت کا اگر آدمی صحیح استعمال کرے، یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات بن سکتی ہے، اور انبیاء کو یہ صلاحیت کمال درجے میں دی جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول بنایا، کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور جو حکم تو نے میرے اوپر ڈالا ہے، ذمہ داری ڈالی میرے لیے، آسان کر اس کو، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گانٹ کو، گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، نبی نے، رسول نے بھی اللہ سے مانگا۔ اس صلاحیت کا ہم استعمال آپسی گفتگو میں کرتے ہیں، اور آج اس کا استعمال اور بھی بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے۔ موبائل فون جب سے آیا ہے، بہت سارے لوگ پہلے سے زیادہ بات کرنے لگے ہیں، دنیا میں بات کرنا بڑھ گیا ہے، اور یہ بری چیز نہیں، اچھی ہے، اس کا استعمال ہے، اس کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری نفع والی چیزیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے، اس کا نفع دینی ہو، دنیوی ہو۔ دنیاوی چیزیں تو ہیں، بعض اوقات اس کا دینی نفع بھی ہوتا ہے۔ بلا شبہ موبائل فون ایک نفع والی چیز ہے، اس میں نقصانات بھی ہیں، لیکن بہت بڑے نفع بھی اس میں ہیں۔ ایک آدمی اس کو اپنے لیے نفع والا بناتا ہے یا اپنے لیے نقصان والا بناتا ہے، ایک آدمی اس کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور وہی چیز اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی موضوع سے متعلق کچھ پہلو دیکھیں گے کہ موبائل فون کے سلسلے میں ہم کو کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، ان کا کیا جواب شرعی اعتبار سے ہے۔ بعض لوگ، کئی لوگوں سے میں نے بتایا کہ یہ موضوع ہے، کچھ دیکھنے لگے موبائل، آپ بتائیں گے کیا نہیں، کون سا استعمال کرنا چاہیے، مارکیٹ میں کون سا ہے، کون سی کمپنی کا اچھا ہوتا ہے، کون سا برا ہوتا ہے، کیسے استعمال کرنا، آن آف، فلائٹ موڈ کیا ہوتا ہے، یہ سکھائیں گے، کیا ہوگا اس کے لیے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ایمانی فوائد ہیں، اس کے علمی فوائد ہیں، اس کے عبادات سے جڑے ہوئے فوائد ہیں، اس کے دعوت سے جڑے ہوئے فوائد ہیں۔ موبائل کے فائدے آدمی کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے علم سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی عبادات سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیے، موبائل فون آج سے کچھ سالوں پہلے، 50-100 سال پہلے، کوئی آدمی سوچ سکتا تھا ہر آدمی فون پہ بات کر سکتا، دنیا میں، امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، سعودی میں ہو، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اس سے پہلے کا زمانہ تھا، ایس ٹی ڈی سے پہلے کا زمانہ، آدمی کو ٹرنک کال کرنا پڑتا تھا، بک کرنا پڑتا تھا، اس سے پہلے کا زمانہ تھا، چٹھی لکھنی پڑتی تھی، وہ جاتی تھی چٹھی پوسٹ مین کے ذریعے سے، پھر پہنچتا تھا، تار آیا تو لوگوں کا جو ہے دل کے تار دھڑکنے لگتے تھے، پوسٹ مین آ کر اگر کہے آپ کا تار آیا ہے تو اس کا جو ہے حالت، اس کی وائرنگ خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی، اس کو شوق لگتا تھا اس کے تار سے، ایک زمانہ تھا۔ اس سے پہلے لوگ کبوتر وغیرہ کو بھیجتے تھے، چیل اور کیا کچھ نہیں، ہاک، اس کو بھیجتے تھے لوگ خبر دینے کے لیے، ایک زمانہ تھا لوگ آدمیوں کو بھیجتے تھے، آج کتنی آسانی ہو گئی۔ موبائل کے ذریعے سے آج بہت آسان ہو گیا کسی کو سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ذریعے کے اپنے نبی سے کلام کر سکتا ہے، کہ ایک رب ہے جو عرش پر ہے، اور ایک بندہ ہے، نبی ہے، جو زمین پر ہے، بغیر کسی ذریعے کے وہ اس سے کیسے کلام کر سکتا ہے۔ ایک زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وحی نبی پر کیسے آتی ہے، موبائل کے ذریعے سے ایک آسان ہو گیا کہ کہیں بھی دنیا میں کوئی آدمی ہے، دوسرے سے بغیر وائر کے، بغیر کسی چیز کے، یہاں سے اس کی آواز آ رہی، پہنچ گیا میں آج کو، ہاں کیسے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ارے اتنے جلدی پہنچ گیا، ہاں پہنچ گیا، پلین نے پہنچا دیا برابر۔ ایک آدمی ابھی یہاں تھا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں، کچھ گھنٹوں میں کہاں ہے، سعودی میں ہے، وہاں سے اس کے، ارے وہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہے، وہ ٹائم بھی بتا سکتا ہے، کتنا بجے ہیں، کیا تاریخ ہے، سب بتا سکتا ہے۔ آج بہت آسان ہو گیا کہ ہم وحی کو سمجھیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ بہت دور سے بھی صرف وہ اگر اس سے کانٹیکٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایک بندہ بندے سے کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے نہیں کر سکتا ہے؟ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنا، لیکن آج سوچئے کہ آپ آج سے 100 اور 200 اور 500 سال پہلے ایسا کوئی کہتا کہ ڈائریکٹلی کوئی میسج آیا اور اللہ تعالیٰ کا کلام بندہ سن رہا ہے، وہی سن رہا ہے، کیا ممکن تھا سمجھنا؟ لیکن آج ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ تو موبائل کے ذریعے سے ہم کو نبوت اور وحی کا بہت آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے کہ دونوں، یہ بھی ویسا ہی جیسا وہ ہے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسان چیز ہو گئی کہ دور سے کانٹیکٹ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آسان ہے، جنتی جنت میں بھی گفتگو کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آ گئے. ایک زمانہ تھا مفسرین کو سمجھانا پڑتا تھا، ارے اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے اللہ. لیکن آج آج کانفرنسنگ، ایسے موبائل آئے آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ یہاں سے وہ دکھ رہا ہے اس کو، ہاتھ ہلا کے بتا رہا میں پہنچ گیا، دیکھو پیچھے میرے تاج محل ہیں، اچھا یا کعبہ ہے، جو بھی ہے آدمی ویڈیو کال کر سکتا ہے. تو یہ اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو بہت سارے عقائد کے مسائل جو ایک زمانے میں سمجھنا ممکن نہیں تھے، آج بہت آسان ہو گئے. اس کے ذریعے سے آدمی اپنے عقیدے کو بھی، یہ ایک علامات میں سے ہے، یہ آیات میں نشانیوں میں سے، جس کے ذریعے سے آدمی بہت ساری چیزیں اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے. جب بندہ کر سکتا ہے گھٹیا، تو اللہ رب العالمین کیا نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کو، بندے کی قدرت دیکھ کے آدمی سمجھ سکتا ہے اللہ کتنا قادر ہوگا. جب بندہ اتنا کر سکتا ہے تو اللہ کتنا کر سکتا ہے. دو، موبائل کے فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم علماء سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ایک آدمی ایک زمانے میں، یعنی اس کے لیے علماء تک پہنچنا، سفر کر کے اونٹ پہ بیٹھو اور جھٹکے کھاتے ہوئے پہنچو، پہنچنے تک ہڈی اس کی ٹوٹ گئی پوری، پھر جا کے ایک بات پوچھ رہا، کل آئے گا وہ انشاءاللہ تفصیل سے. کتنی تکلیف ہوتی تھی ایک دین کی بات پوچھنے کے لیے، ایک عالم سے پوچھنا. لیکن اس موبائل کے ذریعے سے ایک آدمی آج انڈیا میں ہے اور انڈیا سے بیٹھ کے وہ سعودی کے کسی عالم سے بات کر رہا ہے، کوئی کہیں کے اور عالم سے بات کر رہا ہے، کسی دوسرے شہر میں کوئی عالم اس سے بات کر سکتا ہے. آج دنیا میں بہت آسانی ہو گئی کہ دنیا کے کسی بھی عالم سے آدمی دین کا مسئلہ پوچھ سکتا ہے. پانچ منٹ کے اندر آدمی کئی عالموں کو فون کر کے ان سے مسائل پوچھ سکتا ہے. کبھی افریقہ کا عالم ہے، کوئی امریکہ کا عالم ہے، کوئی امریکہ میں تو میرے کو نہیں لگتا کوئی ایسا بہت بڑا عالم ہے، لیکن سعودی کے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے آدمی کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح سے موبائل کے استعمالوں میں سے، فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ آج ایسے فون آ گئے ہیں جس میں میموری اس کی اپنی ہے. ایک آدمی دینی دروس اور قرأت وغیرہ اس میں اسٹور کر کے اس کو سن سکتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ایک گھنٹہ بس میں جانے میں، ایک گھنٹہ آنے میں وہ جاتا ہے. اب ایسے اسمارٹ فون آ گئے ہیں جن میں آپ اب دینی دروس ڈال سکتے ہو اور آپ اتنا وقت اپنا چلتے پھرتے، کوئی آدمی لیتھ مشین پہ کام کر رہا ہے، کوئی آدمی صفائی کر رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، تو ایسے کئی کام ہوتے ہیں جو روٹین وقت ہوتے ہیں جس میں آدمی کو کچھ بولنا نہیں ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں آدمی کئی دین کی باتیں چلتے پھرتے میں بھی سیکھ سکتا ہے، اپنی زندگی بڑھا نہیں سکتا ہے وہ، لیکن اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر کے اس میں اسٹور کر کے وہ چلتے پھرتے موبائل میں سن سکتا ہے. ایک زمانہ تھا لوگوں کو، یعنی یہ بہت مشکل تھی چیز کہ ایک آدمی ایک کیسٹ اگر خریدتا ہے 50-20-30 روپے میں آتا ہے، اب کتنا تھیلا لے کے گھومے وہ اتنے سارے دروس، لیکن ایک موبائل میں آدمی 100,000 درس بھی اسٹور کر سکتا ہے. اس میں قرآن بھی آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہوتا اس میں پورا قرآن آتا، اچھا اس میں کئی قاریوں کے قرآن آتا، بولے تو اور تو کیسا ہے نا، یعنی ایک میموری اس کی آج 128 GB تک بھی آ رہا ہے، اتنی میموری بھی ہے، اتنا بھی آدمی اسٹور کر سکتا ہے. اس میں کیا نہیں ڈال سکتا ہے، اس میں آدمی کئی قرآن کے قاریوں کی قرأت ڈال سکتا ہے، علماء کی فتاوی ڈال سکتا ہے، ان کے دروس ڈال سکتا ہے، کئی زبانوں میں ڈال سکتا ہے، کئی سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر سکتا ہے. تو اس میں دروس وغیرہ آدمی اسٹور کر کے اس کو سن سکتا ہے. اسی طرح سے کئی ایسے سافٹ ویئر آتے ہیں جن میں آدمی دینی مسائل یعنی معلوم کر سکتا ہے، انٹرنیٹ اس میں آدمی آج استعمال کر سکتا ہے، اور کئی ویب سائٹ سے کئی باتیں معلوم کر سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے. تو آج موبائل فون ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے دینی علوم کے حاصل کرنے کا، علماء سے ربط کرنے کا. اسی طرح سے موبائل کے ذریعے سے لائیو درس بھی سن سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کہیں کسی مسجد میں کوئی خطاب ہو رہا ہے، اب کوئی آدمی اپنا موبائل ایسا رکھ دے کسی مسجد میں کہ گھر والوں کو بھی وہ سنائے، تو ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسے یعنی لائیو درست آدمی سن سکتا ہے. بمبئی میں ایسا آلریڈی کیا گیا، کم سے کم 30 مسجدوں میں درست ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے؟ ایک آدمی موبائل لیتا تھا، اس میں 3 لوگوں کو وہ کنیکٹ کرتا تھا کانفرنس میں، وہ آدمی جس کو کال آیا ہے وہ اپنے آگے 3 لوگوں کو، کیونکہ پہلے 3 لوگوں کا کانفرنسنگ تھا، آج معلوم نہیں کتنے لوگوں کا ہے. تو اس طرح سے تقریباً 30 مسجدوں میں درست ہوتے تھے، ایک آدمی درس دے رہا. میں کئی درس دیا ہوں ایسے، تقریباً 20-30-50 درس جتنے بھی معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے. تو ایسا سسٹم انہوں نے کیا تھا، اور کئی لوگوں کو چلتے پھرتے لوگ درس سنتے تھے. کوئی ٹرین میں جا رہا ہے بمبئی میں، کوئی یہاں چل پھر رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پونا سے، بمبئی سے، مالیگاؤں سے، کئی علاقوں سے علماء کے دروس وہ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور عالم اپنے گھر میں بیٹھ کے درس دے رہا ہے. آج اس سے زیادہ اعلیٰ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ بھی فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ علماء سے کوئی وقت ہم طے کر سکتے ہیں، ہم فلاں ہفتے میں فلاں دن کو آپ کو کال کریں گے، ہم فلاں جگہ جمع ہوں گے، آپ ہم کو تھوڑا سا درد دینا، ہمارے سوالات ہیں، ہم جو بھی چاہیں پوچھیں آپ ہم کو جواب دینا، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، ان کو آنے کی ضرورت نہیں، اپنی اپنی جگہ رہ کر دینی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے موبائل فون کے ذریعے سے ہم دعوت بھی دے سکتے ہیں، مثلا ہم دینی دروس یا دستور کی چیز ہے، ہم ایس ایم ایس کے ذریعے سے لوگوں کو حدیث بھیج سکتے ہیں، کوئی یعنی بدعتیں ہیں، کوئی خرافات ہیں، اس کے موقع پر ان کو تنبیہ بھیج سکتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے کم سے کم رشتہ دار، دوست احباب یا جو بھی لوگ ہیں ان کو دین کی باتیں روزانہ بتا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے ذریعے سے دعوتی سفر میں رہنمائی لے سکتا ہے۔ کیسے؟ آج بہت سارے ایسے موبائل آ گئے ہیں جس سے جی پی ایس کے ذریعے سے آدمی معلوم کر سکتا ہے آپ کو سفر میں جانا ہے دینی درس کے لیے یا کسی علاقے میں کسی اجتماع کے لیے، کہیں بھی جانا ہے آپ کو، آپ اس کے ذریعے سے راستہ اپنے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جی پی ایس کے ذریعے سے آپ کو برابر معلوم پڑے گا گاڑی کہاں جا رہی، کہاں جانا چاہیے، راستہ کون سا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے دعوتی سفر کے لیے بھی آدمی آج اس کے لیے سفر کرنا آسان ہو گیا، برابر آدمی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے عبادات کے اوقات معلوم کرنے کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے کہ آپ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں جس میں نماز کے اوقات آپ کہیں بھی ہوں، آپ کو پورا تقویم لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں جو مسجد میں لٹکایا ہوتا ہے، آپ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے علاقے کے یعنی تعلق سے وہ آپ کو ٹائم بتائے گا کہ آپ کی نماز کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے موبائل میں آپ کے یعنی قطب نما جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، آپ نماز کے لیے قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنا قبلہ معلوم کر سکتے ہیں، آپ کی نمازوں کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ اسلامی تاریخیں معلوم کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر کیلنڈر ہیں، کیلنڈر میں آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن موبائل میں اپنے ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر چاند ایک دن پہلے کیلنڈر سے دکھائی دیتا ہے تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہو، ایک دو دن کا یا جتنے بھی دن کا ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہو۔ تو اس کے ذریعے سے آپ اپنی عبادات، اپنی دعوت، طلب علم اور اسی طرح سے بہت سارے فوائد، دنیوی فائدے آپ حاصل کر سکتے ہو۔ کسی آدمی کو مثال کے طور پر خون کی ضرورت ہے، آپ کیا کر سکتے ہو، آپ کے پاس اگر کوئی نیٹورک ہے موبائل کے ذریعے سے آپ فوراً سب کو ایس ایم ایس کر سکتے ہو، فلاں آدمی سیریس ہے، اس کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کی جان بچائی جا سکتی ہے، اللہ جس کو چاہے جب موت دے، اللہ کی مرضی، لیکن ڈاکٹر کے پاس ہم جا رہے ہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں نا، تو اس کے لیے کوشش ایک آدمی کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں بہت ممکن تھا، ایک آدمی چلا گیا کہیں پر، فوراً اس کو بلایا جا رہا ہے، گھر میں ایسا ہو گیا آگ لگی تمہارے گھر میں، تو آدمی فوراً نہیں آ سکتا تھا، لیکن آج موبائل کے ذریعے سے سیریس معاملات میں بھی ایک آدمی کسی کو خبر کر کے بلا سکتا ہے۔ بہت سارے فائدے اس میں ہیں، اس میں نقصانات بھی ہیں اور اس کے استعمال کے غلط طریقے بھی ہیں، وہ کیا ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ موبائل کے سلسلے میں کیا غلطیاں عام طور سے لوگ کرتے ہیں؟ نمبر ایک، انسٹالمنٹ پہ موبائل لینا، کیونکہ جتنا مہنگا ہوگا اتنا انسٹالمنٹ پہ ای ایم آئی اس کا اتنا ہے، اس کا یہ ایسا ہے، اس کا وہ ایسا ہے۔ سودی قرض کے ذریعے سے بہت سارے لوگ موبائل لیتے ہیں، خاص طور سے مہنگے موبائل جو آتے ہیں آج کل آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ سود کے ذریعے سے اس کو خریدتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ الربا و آکلہ و موکلہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یا اللہ نے لعنت کی ہے ربا پر اور اس کے کھانے والے پر، اس کو کھلانے والے پر، وہ کاتبہ ہو و شاہدہ ہو اور اس کے لکھنے والے، ڈاکیومنٹ اس کے بنانے والے پر، اور اسی طرح سے اس کے لیے گواہ بننے والے پر، وہ ہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہوں کہ ربا حرام ہے۔ یعنی جانتے بوجھتے سود کھانے والا، کھلانے والا اور اسی طرح سے اس کا لکھا پڑھی کرنے والا اور اس پر گارنٹر بننے والا، اس کی گواہی دینے والا، ان سب پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے اتنا مہنگا موبائل ہے انسٹالمنٹ پہ ملتا ہے، 18,000 میں آ رہا ہے یا 20,000 میں آ رہا ہے، ایک کام کریں گے تم کو ای ایم آئی یا جو بھی ہوتا ہے کیا کریں گے، 2,000 3,000 سے تم کو مل جائے گا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے، وہ بینک سے قرض کرا کے دلاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ موبائل ہو، چاہے جوتے چپل ہو یا جو بھی ہو، کوئی بھی چیز آدمی اگر سود پر خریدتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، سود حرام ہے، لینا دینا سب کچھ حرام ہے۔ یہ غلطی اس سلسلے میں ہوتی ہے۔ دو، آج کل بہت سارے نوجوان جن کو کچھ کام نہیں ہوتا ان کو کام موبائل کے ذریعے مل گیا ہے. کیسے مل گیا ہے؟ اس میں فلمیں اور میوزک سٹور کرنا یہ جائز نہیں ہے. فلمیں موبائل میں اب میموری آ گئی اس کے پاس, تو اس کے پاس کیا آ گیا؟ بڑا برتن آ گیا ہے. اب آپ کو ٹی وی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں ٹی وی ہے. اب کیا کریں گے؟ اس میں فلم ڈالیں گے, فلاں فلم آئی اس میں ڈاؤن لوڈ کیا یا اس کے اندر کہیں سے کاپی کرا لے. بلکہ بہت سارے موبائل کے دکان والوں کے پاس ہوتا ہے, کون سی فلم چاہیے وہ ڈال کے دے گا آپ کو. وہ بولتا ہے میری میموری ہے, اس کو فارمیٹ کرو, ایک کام کرو, یہ نئی نئی چار پانچ نام ہے, کون سی چیز اس کے پاس لسٹ ہے, یہ فلم چاہیے, فلم اتنا پیسہ لگے گا, وہ پوری فلمیں اس کو ڈال کے دے گا. کون سے گانے چاہیے, پورے گانے شریف پورے اس میں آئیں گے. کتنے گانے چاہیے, 200 گانے بہت ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے 200 بیٹھیں گے, ڈال دے بھائی ڈال, اور ڈال دیا اس کے. پھر کیا کریں گے, کسی کے گھر کی کھڑکی کے نیچے چار نوجوان بیٹھیں گے اور موبائل لگائیں گے, اور چائنا کا تو اس میں آواز میں اتنی برکت ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر کے جو نہیں سننا چاہتا اس کی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے, ایسی آواز کے بس سب کو دہلا دے. اب وہ سن رہے ہیں سب, چار پانچ نوجوان بیٹھے اور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, سب مل کے اجتماعی گانا سن رہے ہیں, سب فلم دیکھ رہے ہیں, اور اس پر یعنی عام فلمیں اور گانے تو دور, بے حیائی کی ساری چیزیں اس میں میسر ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے جو موبائل والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات برقعے والی لڑکیاں بھی اس طرح کی چیزیں مانگتی ہیں. اب بتائیے کیا کریں گے, کتنی بے حیائی کی چیز ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. فلمیں اور وغیرہ اس طرح کی چیزیں موبائل میں سٹور کر کے بیٹھ کے دیکھتے بیٹھنا اس کو, یہ جائز نہیں ہے. تو اس کا یہ غلط استعمال ہے. موسیقی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ, میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے آئیں گے, يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ, جو حر کو یعنی شرمگاہ کو حلال یعنی زنا کو حلال کر لیں گے, اور اسی طرح سے ریشم کو حلال کریں گے, اور شراب کو حلال کریں گے, اور اسی طرح سے میوزک کے آلات کو بھی حلال کر لیں گے. تو موبائل کے اندر میوزک اور اسی طرح سے فلمیں گانے ناچ گانا کھیل تماشا اس طرح کی چیزیں انسٹال کرنا اور اس کے اندر اس کو استعمال کرنا سٹور کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ یعنی فلم ایکٹر اور ایکٹرنی کیا کہیں گے اس کو ایکٹریس, تو ان کا بھی جو ہے ان کی تصویریں سٹور کرتے ہیں اور اسکرین سیور بناتے ہیں, اور الگ الگ طرح سے وہ کھڑے ہیں, کوئی ایسا کھڑا ہے, کوئی ٹوپی پہن کے, کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے, تو اجنبی عورتوں کی تصویریں اس میں رکھنا یہ جائز ہے نہیں ہے. خصوصاً اگر وہ لباس ایسے پہنے ہوں کہ شریف آدمی دیکھنا بھی پسند نہ کرے, تو ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کی تصویریں اپنے موبائل کی اسکرین سیور پر بلکہ اندر سٹور کر کے رکھتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. تو حرام تصویریں اس میں رکھنا, ایسی تصویریں جو جائز نہیں ہے, دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, اس طرح کی تصویریں اندر تو دور بعض اوقات اسکرین سیور پر رکھنا یہ بتانے کے لیے میں یونیک ہوں, میں الگ ہوں سب سے, تو یہ میرا موبائل پہچاننے میں آیا. اچھا ایسا پہچانتا ہے تو چپل پہ بھی لگائے گا, آپ بتائیے یہ کیا طریقہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات موبائل کے اوپر لوگ چپکاتے ہیں, جو اس کو بہت فیوریٹ ایکٹریس اس کی ہے یا کوئی سنگر ہے یا کوئی پلیئر ہے ٹینس کی یا کوئی بھی, اس کے اوپر چپکاتے ہیں, یہ سب کیا ہے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العین تزنی والقلب یزنی, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آپ کیا سمجھے زنا صرف ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے غلط تعلق قائم کرے؟ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے. زنا کا عمل دل سے بھی ہوتا ہے, گندے خیالات کا سوچنا دل میں ارادہ کرنا یہ دل کا زنا ہے, اور آنکھ سے ایسی چیز دیکھنا جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے, بے حیائی کی چیزیں دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. اور فزن العین النظر وزن القلب التمنی, آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا نظر ہے, بری نظر ہے, غلط چیز کو دیکھنا ہے, اور دل کا زنا تمنا کرنا ہے کہ کسی کو دیکھا تو اس سے دل میں گندی تمنا پیدا ہو جائے, جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی زینت کو دیکھ کے یہ اس کے دل میں تمنائیں پیدا ہونے, یہ کیا ہے؟ دل کا زنا ہے, دل کا زنا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو ایسی تصویریں ایسی فلمیں رکھنا اجنبی عورتوں کی یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, نہ گھر میں نہ موبائل میں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کالر ٹون میں میوزک رکھتے ہیں, کہ اب بولے اس کو بتائیں گے بھائی اسے میوزک کیوں رکھا تو نے کالر ٹون میں اپنی, تو اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں, بھائی اس کس کو فون آیا سمجھ میں نہیں آتا, تو کچھ دوسری ٹون رکھ, ایسی ٹون رکھ جس سے پہچانا جائے, ایسا نہیں کہ پوری فلم کا گانا. اور ٹون آپ جانتے ہیں کہ ایسے ایسے ڈسکو ٹون اس میں ہوتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں اگر کسی کو کال آ جائے تو امام صاحب بھی خوش ہو جائیں کہ بھائی کیا گانا, پوری صف اس سے محظوظ ہو جائے, خصوصاً اگر سری نماز میں آ جائے تو پھر تو مسرور ہو جائے گا. کیا ہے یہ مسجد کے اندر فون آ جائے, اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ نماز میں حرکت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے وہ بند بھی نہیں کرتے ہیں, ایسی حرکت کر سکتے ہیں, آپ سوچیے کیا ہے یہ. تو مسجدوں میں میوزک, آپ آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی بولتا چلو مسجد میں میوزک بجائیں گے, فلاں مسجد میں گانے لگے ہیں, تو کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج کوئی ایک مسجد بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. مسجد کے اندر سارے فلموں کے گانے بجتے رہتے ہیں ہر نماز میں, خصوصاً نماز میں گانے بجتے ہیں, آپ سوچیے کیسا ہو سکتا ہے. یہ کتنے لوگ بھول جاتے ہیں, ارے بھول گیا تھا میں, آپ کیوں آپ یہ کیسے بھول گئے کہ اس میں رکھنا ہی نہیں ہے. ایک آدمی ایسی ٹون رکھے ہی نہیں اپنے موبائل میں جو شریعت میں جائز نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی ٹون ہوتی جو نہیں ہونا چاہیے, میوزک ہے جائز نہیں ہے, میوزک جائز نہیں ہے. فلموں کے گانے ہوتے ہیں, فلموں کے گانے کہ جس کو نہیں یاد ہے وہ پچھلے سال گانے یاد آ جائے, اس کو جو بھول گیا ہو اس کو سب یاد آ جائے گا. تو ایسے جو گانے موبائل میں رکھنا, میوزک رکھنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران ابن حسین کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامۃ خسف و مسخ و قذف, اس امت میں عذاب آئے گا زمین دھسنے کا اور چہرے بگڑنے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا. صحابہ نے پوچھا فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ و متى ذاک, ایک مسلمان نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا, آپ نے فرمایا اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور, جب گانے والیاں اور میوزک کے آلات ظاہر ہو جائیں گے, گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے اور شراب پی جائے گی, تو ایسے وقت میں آسمان سے پتھر برسیں گے, چہرے بگڑیں گے اور زمین دھسے گی, ایسے عذاب اللہ کی طرف سے اس امت پر آئیں گے. آج بتائیے اس سے زیادہ کیا ہو رہا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس, ایک زمانہ تھا لوگ میوزک سنتے تھے, پہلے بھی سنتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سنتے تھے, مسجد میں بیٹھ کے نہیں سنتے تھے, نماز میں نہیں سنتے تھے, آج مسجد میں نماز کی حالت میں بھی میوزک بج رہی ہے. یہ ایسا دور آج آ گیا ہے, اتنے انسٹرومنٹس عام ہو گئے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ آج موبائل کیا انٹرنیٹ بن گیا, وہ پورا سارا انٹرنیٹ آپ اس پہ ایکسیس کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگ یعنی چیٹنگ اور فیس بک میں پورا دن ان کا چلا جاتا ہے, کالج میں باپ فیس بھر رہا ہے اور اس کو فری چھوڑ دیا ہے, جو چاہے کر میرا بچہ پڑھ رہا ہے, اب وہ بیٹھا موبائل پہ اس کو ایک کے بعد ایک ٹویٹر پر میسج آ رہے ہیں اور یہ جواب دے رہا ہے اپنے دوستوں کو, فیس بک پہ کوئی فوٹو بھیج رہا ہے, کوئی اپنا کیا بھیج رہا ہے اور یہ پورا اپنے حال بتا رہا ہے, میں نے چائے پی, میں نے کھانا کھایا, میں استنجا کے لیے ابھی جا کے آیا ہوں. تو کیا ہے بھائی, تو تجھ کو کام نہیں کوئی زندگی میں, تجھ کو ایک کیا کام مل گیا, یعنی اپنی رودات بیان کا کون انٹرسٹڈ ہے تیرے اندر, ہے کون جاننا چاہتا ہے تو کیا کر رہا ہے. آج ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ میں نے آج یہ کیا, میں نے یوں کیا, میں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ایکٹر کیا کر رہا ہے اس وقت میں, تو کہاں ملے گا, ٹویٹر پہ ملے گا, وہ بتا میں فلاں سیٹ پر ہوں, وہ بتا رہا میں فلاں اس میں ہوں, میں فلاں اس میں پب میں ڈانس کر رہا ہوں. کیا ہے یہ, کچھ کام نہیں دیا اللہ نے تجھ کو, یہ کام دیا ہے, اپنی زندگی کس کام میں برباد کر رہا ہے. فیس بک کے اوپر یہ چیزیں فی نفس ہی حرام نہیں ہیں, لیکن اس کا آپ غالب استعمال دیکھیں کیا ہے, غالب استعمال حرام, اس کو صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن آج عام طور سے جو نوجوان جس میں پڑا ہوا ہے وہ کیا استعمال کر رہا ہے اس کا. تو اس طرح کے اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اور دنیا میں بیٹھ کے ناچنے گانے والا ایسا آدمی جس کو شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ہے, جو بے حیائی دنیا میں عام کر رہا ہے, اس کو اپنا ماڈل بنا کے اس کی زندگی کے لمحات دیکھے کہ اب یہ کیا کر رہا ہے, شرم نہیں آتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مہینے میں فلاں دن میں کیا کرتے تھے کبھی معلوم کیا؟ صحابہ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ فلاں کیا کر رہا ہے کہ فکر ہے ہمارے نبی، بلکہ دور نبی کا بھی چھوڑ دے، بیوی بچے کس حال میں پڑھے، مسلمان دنیا میں کس حال میں پڑھے تو اس کو شرم آتی ہے، کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا کیا حال ہے نہیں معلوم ہے، ایکٹریس کا حال تو اس کو معلوم ہے کہ فلاں لوگ کیا کر رہے ہیں. آج دنیا بھر میں مسلمانوں پہ جو پریشانی آ رہی ہے اس کا احساس ہے تجھ کو، اس کے سلسلے میں احساس مسلمان کو ہونا چاہیے. کھیل تماشے میں مسلمان کی زندگی نہیں جانا چاہیے، آدمی کو احساس ہو، اس کا وقت صحیح استعمال ہو، وہ اپنے اوقات کو ایسا خرچ کرے جیسا پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ پیسہ اتنا قیمتی نہیں ہے، وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ مرنے کے بعد معلوم پڑے گا. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ چیٹنگ وغیرہ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اسی طرح سے فیس بک، ٹویٹر اور فٹر جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں اوقات ضائع نہیں کرنا چاہیے. جتنا ضرورت کسی چیز کی ہے اس کو اتنا ہی استعمال کریں، اور بےہودگی میں اس کو استعمال نہیں کریں. فیس بک کی تو بلا اس کی آئی ہے، اللہ رحم فرمائے، اس پہ خواتین بھی ہیں اور وہ اس کو فرینڈ بنا رہا ہے، وہ اس کو فرینڈ بنا رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ فیس بک کا بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ سوشل نیٹورکنگ، تاکہ ڈیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ ایک آدمی کسی پرائی عورت سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو کہاں ڈھونڈنے جائے بھائی، وہ اس کو گھر بیٹھے اگر کسی سے رشتہ بنانا ہے پھر اس سے تعلق کرتے کرتے آگے بدکاری تک جانا ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے فیس بک. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو کتنا بچ بچا کے استعمال کر رہے ہیں یہ اس آدمی کے اوپر ہے. بہت سنبھال کے اس کو استعمال کرے آدمی تو ٹھیک ہے. آج اسمارٹ فون کی وجہ سے فیس بک، ٹویٹر وغیرہ سب، ای میل سب موبائل پہ آ گیا ہے، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ایک زمانے میں لوگوں کو جانا پڑتا تھا فلاں یعنی انٹرنیٹ کا کوئی کیفے ہے، وہاں جا کے آدمی کھٹر پٹر کرتا تھا وہاں پہ، اب کیا ہو گیا؟ اب کوئی ہے نہیں، جا کے استنجا خانے میں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یعنی پرائیویسی بڑھ گئی اس کے لیے، بہت آسان ہو، کسی پیڑ کے نیچے جا کے بھی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو موبائل کے ذریعے سے بہت سارے گناہ بھی ممکن ہوئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں. کہ ایک آدمی بچوں کو فون دے دے رہا ہے، اب بچے کیا کر رہے ہیں اس کو کیا معلوم ہے؟ اس نے اپنے بچپن میں نہیں کیا تھا، اس کے بچے وہ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بلا اس دور میں موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ جڑنے سے ہو گئی ہے. اس کو بھی آدمی یاد رکھے کہ ایسا استعمال اس کا نہ کرے جس سے دنیا کا وقت بھی برباد ہو اور آخرت کا، جنت کا موقع بھی ضائع ہو جائے. جو حدیث میں نے ذکر کی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جس سے کوئی تعلق نہیں اس کا، بے فائدہ چیزیں نہ کرے. اس کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے موبائل کے غلط استعمالوں میں، استعمال کرنے میں غلطیوں میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ بلا تحقیق ایس ایم ایس فارورڈ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں. یہ ہمدردی سردرد بن جاتی ہے، اس کو ایس ایم ایس آیا اور ایسے ایسے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں، اللہ رحم کرے، اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے لیکن لگتا بہت اچھا ہے، بھیجو آگے. ایسے ایسے ایس ایم ایس دینی اعتبار سے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، فلاں مہینے میں رجب کے مہینے میں ایسا کریں گے تو اتنی نیکیاں، 5 لاکھ نیکیاں، 4 لاکھ نیکیاں، کماؤ، بمپر ڈرا، کیا ہے؟ ایسے ایسے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ پڑھ کے نہ ہنسی آتی ہے نہ غصہ، دونوں کے بیچ میں ہنسی بھی ہے غصہ بھی، کیا بھیجا اس نے، اوٹ پٹانگ، ایسی سی چیزیں، نہ حوالہ نہ کچھ نہ کیا، 1 2 3 4، بعض اوقات اتنے لمبے میسج، آئے سے یوں آ رہا ہے، یوں سے یوں آ رہا ہے، ایس سے یوں آتا ہے، ایل سے یوں آتا ہے، نماز میں این سے یوں آتا ہے، میم سے یوں آتا ہے، ایسے ایسے بیٹھ کے کام نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ تو بیٹھ کے اس کے میں نکتے نکتے نکتے نکتے نکتے نکتے بنا کے پھر دل بنا کے بھیجیں گے اس میں، کتنے نکتے، کچھ لوگ نکتہ نکتہ نیچے نیچے، جاؤ جاؤ جاؤ، ہاں کیسے بیوقوف بنایا. ایک آدمی بیچارا جاب پہ ہے، وہ سوچ رہا کچھ آیا نکتہ نکتہ نیچے گیا گیا گیا ایس ایم ایس سے، اینڈ میں آ کے بھائی کیا کر رہے، فری ہے، بہت ٹائم بہت ہے تمہارے پاس، کچھ بھی اس طرح سے. تو اس کے پاس کتنا ٹائم ہے ایسے ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے؟ تو یہ وقت کا ضائع کرنا ہے. اور بعض اوقات یعنی کسی کو ایس ایم ایس آتا ہے کہ فلاں چیز کرنے پر اتنی نیکیاں، اب یہ دیکھتا نہیں یہ معتبر بات ہے نہیں ہے، سنت ہے، بدعت ہے، کیا ہے، آگے فارورڈ کر دیتا ہے. کبھی کبھی سماج میں یعنی پرابلم کریٹ کرنے والے ایس ایم ایس آتے ہیں، تو ایسے ایس ایم ایس بھی آدمی فارورڈ کرتا ہے آگے، فلاں علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ کرو، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ ایسا بالکل ایس ایم ایس بھیج دیا کہ لوگوں کو اشتہار پیدا کرنا، واقعی ہوا نہیں ہوا چیک کرنا، تحقیق کرنا نہیں، اگر واقعی درد ہے تو کرو آگے، یا فلاں یہ ایس ایم ایس اگر فارورڈ کرو گے اللہ اتنی نیکیاں دے گا، رزق میں برکت ہوگی، نہیں کرو گے بچہ مر جائے گا، کچھ بھی اس طرح سے بعد میں بولتا ہے میرا گڈو تو میرا دل کا میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مرنا میں برداشت نہیں کر سکتا، ایک نہیں دس لوگوں کو فارورڈ کرے گا آگے، ڈرتے ڈرتے آدمی کرتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری خبریں جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے لوگ فارورڈ کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے ذریعے سے ان کو جہنم بھی ہو سکتی ہے، اتنا سخت معاملہ ہے کہ آپ کے غلط ایس ایم ایس کے ذریعے سے کوئی آدمی کفر اور بدعات میں مبتلا ہو جائے، آپ نے تحقیق نہیں کی، غلط عمل کے ذریعے سے اس کا آخرت کا نقصان ہو جائے، اس کا ذمہ دار آپ ہیں۔ تو جب تک کہ آپ کو پکی تحقیق نہ ہو آپ کوئی ایس ایم ایس آگے فارورڈ نہ کریں، جب تک کہ وہ خبر صحیح ہے، واقعی صحیح ہے، دین ہے، تب تک کہ فارورڈ نہ کریں۔ اور ایسی خبریں جو سماج میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں، قوموں کو آپس میں لڑا سکتی ہیں، ایسا تو فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کس کو فارورڈ کرنا چاہیے؟ علماء کو فارورڈ کرنا چاہیے جو واقعی اس میں صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، ورنہ ہر آدمی کو آپ فارورڈ اس کو کرو گے، ایک خبر جھوٹی خبر بڑھتے بڑھتے بڑھتے آگے پھیل سکتی ہے۔ اس لیے یہ حکم ہم کو دیا گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک اس کو فارورڈ کریں کوئی بھی خبر کو جو اولو الامر ہیں، جو صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے، سنا چیک نہیں کیا بیان کیا، جھوٹ ہے سچ ہے صحیح ہے غلط ہے چیک نہیں کیا، ایسے میں اس کو آیا آگے فارورڈ کر دیا دوسرے ہمدردوں کو۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے، یہ آدمی جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوگا، اس کو گناہ ہوگا، اور اس کے ایس ایم ایس کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی اس غلط بات پر عمل کرتا ہے، اس کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار یہ ہوگا، اس کو بھی گناہ ہوگا اس بدعت پر عمل کرنے کا۔ اس لیے بلا تحقیق کوئی ایس ایم ایس آگے فارورڈ نہ کریں، جو حدیث میں نے بیان کی صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح سے ایک غلطی موبائل کے سلسلے میں کرتے ہیں لوگ، کہ مسجد میں آتے ہیں تو اپنا موبائل ٹون آن رکھتے ہیں اور والیوم اس میں فل ہوتا ہے اور میوزک بھی ہوتی ہے، تو یہ جو چیز ہے چاہے وہ میوزک کا نہ ہو تو بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کا رنگ رنگ ہے، بیپ بیپ ہے، وہ بھی مسجد میں آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کو آف کر دے، سائلنٹ کر دے، فون کو بند کر دے۔ اگر واقعی اس کو لگتا ہے کہ نہیں فلاں دواخانے میں میرا پیشنٹ ہے اور میں یہاں نماز کے لیے آیا ہوں، وہاں سے کبھی بھی کال آ سکتا ہے مجھ کو، تو ایسی صورت میں اس کو، یعنی ضروری نہیں کہ بند کر دیں آپ موبائل کو، آپ سائلنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن ایسا کہ اس کو آن رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا، فسمعهم یجہرون بالقراءۃ فکشف السترا وقال، آپ نے سنا لوگ مسجد میں قرأت کر رہے ہیں، یہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے، وہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے، آپ نے اعتکاف میں سے اپنا پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا الا ان کلکم مناجن ربہ، تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، رب سے کلام کرتا ہے، چپکے چپکے رب سے بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، الا ان کلکم مناجن ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا، لہذا تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے رب سے اس کا تعلق ہے، تو اپنی آواز بڑھا کر تم آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے، آپ نے کہا تم اپنی آواز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ مناجات کرتا ہے۔ ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ فی الصلاۃ، اور تم میں سے ایک آدمی نماز میں اپنی قرأت کی آواز دوسرے سے بڑھائے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ، اس کو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ ایک زور سے پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے، تیسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے، تو اپنی آواز ایک دوسرے پر بڑھا کے ایک دوسرے کو تکلیف مت دو، ایک دوسرے کو پیدا مت کرو۔ آپ سوچیے تلاوت سے خلل پیدا ہو سکتا ہے، تلاوت سے تکلیف ہو سکتی ہے، موبائل کی آواز سے تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، من باب اولا اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اور زیادہ خلل پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، تلاوت نیکی ہے، اس کو بھی آپ نے کیا کہا، اپنی آواز کیا کرو، بست کرو، ایک دوسرے کی قرأت پر بڑھاؤ مت آواز کو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں ایک دوسرے کے لیے خلل عبادات میں مسجد میں پیدا نہیں کرنا چاہیے، اپنے موبائل ٹون کو کیا کرنا چاہیے، اس کی آواز کو ایک دم پست یا بالکل اس کو سائلنٹ پہ کرے، یہ زیادہ عقل مندی کی چیز ہے تاکہ کسی کو خلل نہ ہو۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہاں سامان پہنچ گیا، ہاں ٹھیک ہے اس سے اتنا پیسہ لے لو، ہاں کتنا بھاؤ ہے اتنا بھاؤ، مسجد میں بیٹھا ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں موبائل پر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں تجارت جائز ہے؟ آپ بیٹھے کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو وہ آدمی باہر ہے لیکن آپ کدھر ہیں؟ ایک پارٹی تو اندر ہے نا۔ تو بہت سارے لوگ کیا، بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مسجد میں تجارت خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس بارے میں کیا آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشراء والبيع في المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خریدنا اور بیچنا دونوں سے منع کر دیا ہے، مسجد میں خریدنا بھی منع ہے اور بیچنا بھی منع ہے۔ اس کو امام احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اس سے زیادہ ایک بات کہی، آپ نے کہا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کچھ بیچ رہا ہے یا کچھ خرید رہا ہے، فقولوا لا اربح الله تجارتك، تو تم اس کے لیے بد دعا کرو، کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ نبی کی بد دعا ہے کہ کوئی آدمی اگر مسجد میں تجارت کر رہا ہے، اللہ اس کی تجارت میں کیا کرے، فائدہ نہ دے، اس کو گھاٹے میں ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بد دعا کس کی طرف سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ہر ایک کو کہا ایسا دیکھو تو ایسا بولو تو اس کو، یعنی اتنی سخت بات ہے، مسجد میں یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو خاص طور سے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے، وہ اپنی تجارتیں اعتکاف سے باہر چھوڑ کے، جیسے جوتے اتار کے آتے ہیں ویسے اپنی تجارت چھوڑ کے آئے ہیں، مسجد میں اس کو لے کر نہ آئیں، مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کسی کو واقعی اعتکاف کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، علماء نے کہا کہ ایسی صورت میں وہ کسی کو بول سکتا ہے مجھ کو یہ چاہیے، مجھ کو مسواک چاہیے، خرید کے لے کر آؤ، یا کچھ بھی اور بات ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن بیٹھ کے پوری بزنس مسجد میں ہو، تو آپ اپنی دکان میں بیٹھیں کہ مسجد میں بیٹھیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ کہیں بھی بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ موبائل کے سلسلے میں غلطی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی کا موبائل کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ پورے اس کے کانٹیکٹ، اس کے اندر کیا ہے، پورا ڈیٹا، پورا تفتیش کرنا شروع کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کی ذاتی چیزوں کو دیکھنا، اس کا خط ہو یا اس کا موبائل ہو یا اس کی فائل ہو یا جو بھی ہو، کسی کے ذاتی معاملات میں تفتیش کرنا جائز ہے نہیں ہے، کسی کی ذاتی چیزوں کو دیکھنا مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر اجازت دے دے، لے بھائی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تیرا میرا ایک ہی ہے، اگر کچھ ایسا معاملہ کسی کو برا نہیں لگتا ہے تو اس کی ذاتی چیزوں کو موبائل میں دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے بیوی شوہر، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، پرائیویسی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تحسس مت کرو اور تجسس مت کرو، جاسوسی۔ تحسس کے بارے میں علماء نے کہا کہ جو حس سے ہوتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تحسس، اور تجسس جو آدمی خود جاسوسی کرتا ہے اس کو تجسس کہتے ہیں۔ تو آپ نے مسلمان کی جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے، جیسے کوئی بیوی دیکھے کس کس کے نمبر ہے، کوئی عورت کا نمبر تو نہیں ہے، جاسوسی صحیح نہیں ہے اس کے لیے۔ یا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے دیکھے، اس کی ای میل چیک کرے، کس کے ای میل آتے، ذرا دیکھیں اس کو، کوئی ڈی میل تو نہیں آتا اس میں۔ تو اس طرح سے کوئی آدمی کسی کی جاسوسی، کسی کی پرسنل چیزوں کو دیکھے، یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، خصوصاً اس نیت کے ساتھ میں۔ اتفاقی طور پر کسی کی بات سامنے آ جائے اور بات ہے، لیکن جاسوسی کی نیت سے، اس کا ایپ تلاش کرنے کی نیت سے، اس کی کسی چیز میں تلاش کرنا، چاہے وہ الماری ہو یا موبائل ہو، ایک ہی بات ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری، مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسلمان کے یعنی تفتیش اور اس کی جاسوسی نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل کے سلسلے میں بعض اوقات دوست دوستوں کی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بلا اجازت کسی کا نمبر، یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ شیخ بکر ابو زید نے مستقل کتاب لکھی اس کے اوپر، موبائل کے احکام کیا کیا ہیں، اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، بات کرنے میں کیا آداب کی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی موبائل کے سلسلے میں غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی ہے، کہ ایک آدمی کسی کا اپنا گھر کا پرسنل نمبر کسی کو دیتا ہے, بھائی میرا پرسنل نمبر ہے یہ کسی کو دو مت, یہ آپ کے لیے میں دے رہا ہوں, ایمرجنسی میں اس کو استعمال کرنا. اب یہ آدمی کیا کرتا ہے, اس کو دوسروں کو دیتا ہے, کیا یہ اس کے لیے دینا جائز ہے, کیا اس کے لیے اس کی گنجائش ہے؟ اگر ایمرجنسی نہیں ہے اگر, تو ایسی صورت میں اس کے لیے صحیح نہیں ہے, اس کے لیے صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت ہے, یہ عہد ہے. ایک آدمی نے عہد کیا, بھائی میں نہیں دوں گا, یہ میرے پاس رکھوں گا, اور یہ بھائی کسی کو دینا مت, میرا نمبر ہے, یہ پرائیویٹ ہے, تو یہ اس کی کیا ہے, یہ اس کی امانت ہے جو اس نے اس کو سونپی ہے. کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ کو خط دے, بھائی یہ خط ہے فلاں تک پہنچانا, آپ راستے میں گئے اور سائیکل رکا گیا آپ نے, کیا ہے, دیکھیں گے تو صحیح جائز ہوگا آپ کے لیے نہیں. یا کوئی آدمی اپنی امانت ہے کوئی آپ کو دیتا ہے کہ آپ ہی فلاں کو پہنچانا, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا, آپ اس کو دے رہے ہو کسی اور کو, کیا صحیح ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے فون نمبر کے بارے میں آدمی اتنا حساس نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات یعنی کوئی گھر کا نمبر بھی ہو سکتا ہے, کوئی خاتون کا نمبر گھر کا ہو سکتا ہے, کوئی رشتہ دار کو ایمرجنسی میں دے کہ بھائی کبھی کچھ ہوگا ایمرجنسی میں تو یہاں فون کرنا, تو ایسا نمبر کسی اور کو دینا صحیح نہیں ہوگا, الا یہ کہ کوئی ایسی شدید ضرورت ہو کہ بہت سیریس میٹر ہو, تو اس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ الضرورات تبیح المحظورات. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثر یا ایک انس رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, اس کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے, اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے, اور اس میں دین ہی نہیں, اس کا دین معتبر نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو. دو چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں, امانت کوئی سونپے اس کو امانت رکھنا, سنبھال کے رکھنا, اس کو کسی اور کو نہیں دینا, خیانت نہیں کرنا. دو, کسی سے عہد کیا, وعدہ کیا, تو اس وعدے کو نبھانا, یہ دو چیزیں اہم ہیں. تو امانت داری جس میں نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے, اور جس آدمی میں عہد کی پاسداری وعدہ پورا کرنا نہیں ہے اس میں دینداری نہیں ہے. تو یہ بہت سخت معاملہ ہے. تو کسی کی امانت آپ کے پاس ہے, اس کو آپ اس میں یعنی خیانت نہ کریں, اور کسی سے آپ نے اگر زبان دی ہے, عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے, اس کو توڑنا نہیں چاہیے. تو یہ بھی غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں. یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آدمی آپ کو کہے کہ کسی کو دو مت, ورنہ ایسی صورت میں بعض اوقات علماء کے نمبر ہوتے ہیں, تو ایک آدمی کہ نہیں بول رہا بھائی عالم صاحب کا نمبر, تو بولا نہیں پرائیویٹ ہے ان کا نہیں دیتا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو عام رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کہیں کہ بھائی یہ میری امانت ہے اس کو مت دو, تو ایسی صورت میں یہ بات اپلائی ہوگی. تو اس کو امام البخاری, اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی سے بات ہو رہی مثلا, تو اب وہ سپیکر آن کر کے 10 آدمی کو سناتا ہے اس کی بات کو, یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ آدمی آپ سے بات کر رہا ہے کسی اور سے نہیں, اس لیے وہ یہ سمجھ کے بات کر رہا ہے کہ وہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے. مثال کے طور پر فلاں آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, سن دیکھ کیا بولتا آپ, دیکھ تیرے بارے میں کیا بول رہا ہے. یا مثال کے طور پر کسی سے یعنی کوئی لڑکی ہے, اب اس سے اس کا چکر ہے, یہ خود ایک غلطی ہے, نور علی نور, اس غلطی پہ دوسری غلطی کیا ہے کہ فون کر کے ہاں کیسی ہے میرے بارے میں تیرا کیا بولنا ہے, دوست کو بولا سن دیکھ کیا بول رہی ہے, میرے لیے جان بھی دے سکتی ہے. تو اب اس طرح کی بے حیائی بھی فون پر ہوتی ہے, تو فی نفسی ہی اس کا اس طرح سے بات چیت کرنا وہ غلط تھا, اس پہ اور برائی یہ کہ ایک اور اپنا کیا کیا اس میں آدمی کو شریک کر کے وہ برائی عام کر رہا ہے. فحش سے بڑھ کے ہے فحش کو عام کرنا, بے حیائی خود ایک گناہ ہے, لیکن بے حیائی کو عام کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کی دھمکی دی ہے. تو موبائل پر اس طرح کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیوی سے گفتگو دوستوں کو سناتا ہے, اب جو دیندار طبقہ ہے وہ تو نہیں کرتا عام طور سے ایسا, لیکن کچھ طبقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی پیار محبت کی باتیں بھی دوست کو سناتا ہے آدمی, دیکھ میری بیوی کتنا چاہتی ہے مجھ کو, اور وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ میری بات شوہر تک ہے, لیکن وہ پورا سٹاف سن رہا ہے اس کو, تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو آپ اسپیکر پہ دوسروں کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے, خصوصاً ایسی باتیں جو یعنی عام کرنے کی نہیں ہے. ہاں کوئی عالم صاحب ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, آپ کی شیخ میں آپ کی بات کو اسپیکر پہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے بھائی بھی آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں, آپ کیا فتویٰ دے رہے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ فلاں عالم کے بارے میں شیخ آپ کی کیا رائے ہے, معتبر ہے کہ نہیں. آؤ وہ بول رہا ہے ایسا ہے ویسا ہے, بعد میں دیکھو آپ کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں, جھگڑے لگا دیا. تو اگر جھگڑے لگانے کی نیت سے اگر آدمی کرتا ہے تو یہ چغل خوری ہی کے حکم میں آئے گا. جو قبر کا عذاب جس کو ہوا تھا اس میں ایک کیا ہے, کا نیم شب نمیمہ, یہ چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری کس کو کہتے ہیں, ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا دونوں میں جھگڑے کی نیت سے. تو چاہے وہ موبائل پر ہو, خود موبائل ہو کے ہو تو بھی ہوگا, خود چل پھر کے ہو تو بھی ہوگا, یا فون پر کسی کی بات ایک دوسرے کو سنا کے اگر جھگڑا لگاتا ہے وہ بھی اس میں شمار ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات, یہ جائز نہیں ہے. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اسر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرن, میری طرف مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی, ایک پرسنل بات بتائی. فما اخبرت به احدا بعده, میں نے بات آپ کے بعد کسی کو نہیں بتائی. ولقد سألتنی ام سلیم فما اخبرت بها فما اخبرتها به, مجھ کو میری والدہ ام سلیم نے تک پوچھا, کیا کچھ بات تھی نبی نے کچھ بتایا تجھ کو, کیا بات تھی وہ, میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا, میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی وہ بات. کس کی بات تھی وہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پرسنل بات تھی, آپ نے مجھ کو کوئی بات بتائی تھی تو میں نے کسی کو. تو کوئی آدمی اگر کوئی امانت کی بات ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے یا کوئی پرسنلی آپ سے بات کر رہا ہے, اس کو راز یا امانت ہی رکھنا چاہیے, اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کردہ ہے. اسی طرح سے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فری پیک کے کال کے یہ ہوتے ہیں, 100 کال فری. اب اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے, یہ فری کا کیا کرے, رات کے 3 بجے کسی کو فون کیا اور کیا سو رہا تھا. وہ آدمی سو رہا ہے کیا, اب اس کو پوچھے کہ سو رہا ہے, بولے گا نہیں سو رہا تھا, اب نہیں سو رہا ہوں, کچھ کام ہے, نہیں بس ایسی فون کیا, نیند نہیں آ رہی تھی. ارے بھائی تیرے کو نیند نہیں آ رہی, میرے کو آ رہی تھی, میرے کو تو آ رہی تھی نا. تو بہت سارے لوگ کسی کے آرام کے وقت کا یا کوئی اور جو ہے آفس میں کوئی ہے مثال کے طور پر, وہ جاب پہ ہے اور ایسا جاب اس کا ہے بھاگ دوڑ کا جاب ہے ایک دم, اور اس پہ اور کیا کر رہا ہے تم, ممی کام کر رہا ہے اور کیا, کیسا چل رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے بتا تو صحیح, ذرا مجھ کو. اب وہ کام کرے گا, باس کے سامنے کھڑا ہے, یہ سمجھ کے فون اٹھایا کہ کچھ ایمرجنسی ہوگا, لیکن دیکھا تو کیا ہے, یہ نان ایمرجنسی ہے, یہ روٹین کال ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات لوگ یعنی کال کرنے میں اپنی سہولت دیکھتے ہیں دوسرے کی نہیں, کبھی رات میں, کبھی آفس کے وقت میں, کسی اور وقت میں ایسا کال کرتے ہیں جب نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات خود نماز نہیں پڑھتے اور نماز میں اس کو کال کر رہے ہیں, بیچارہ نماز میں ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو کال کرنے کے لیے یہ بھی آدمی دیکھے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے نہیں, ایسے اوقات میں لوگوں کو کال نہ کرے جس میں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. واقعی اگر کسی کی ایمرجنسی ہے تو ایسے وقت میں ہو سکتا ہے, جیسے علماء ہیں مثال کے طور پر, اب کوئی بھی مسئلہ آ گیا, جنازہ کا مسئلہ ہے, ایسے وقت میں عالم کے آرام کا وقت ہے لیکن پوچھنا پڑے گا, ایسے وقت میں اس کو کال کرنا پڑے گا, اس لیے کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے, عالم کی ذمہ داری بتائے, یا کوئی مسلمانوں کا امیر ہے ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری ہے, کوئی بھی مسئلہ اس کو پیش آتا ہے کسی بھی وقت میں اس کو کال کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ امیر کو دروازہ اپنا لوگوں سے بند کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کبھی بھی امت میں کچھ بھی مسئلہ آ سکتا ہے, علماء کی بھی ذمہ داری ہے, کبھی بھی کسی کو ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ دفنانا ہے ابھی کیا کریں. اب اگر عالم نہیں بتائے گا تو اتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, نکاح ہوا کہ نہیں ہوا بتانے کے لیے اس کو موجود رہنا پڑے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے تو ایکسیپشن ہو سکتا ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے اور علماء کے لیے بھی بعض اوقات آدمی سوچے کہ بیچارے صبح سے شام تک فتویٰ دے رہے ہیں, اب کم سے کم تھک ہار کے سوئے ہیں بڑی مشکل سے, آپ پھر رات کے 3 بجے ان کو فون کر رہا ہے. تو علماء کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے جس میں وہ لوگوں کے کال ریسیو کریں, بتائیں کہ اس وقت میں ہم ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں علماء کو چاہیے کہ ہر وقت ریڈی رہیں. بعض اوقات علماء ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس وقت میں آدمی کال کر رہا ہے, یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مدرسے کا کون سا وقت ہے, گھر کا کون سا وقت ہے, تو آدمی معلوم کرے آپ کو کون سے وقت میں کال کروں. بعض اوقات ایسا ہوتا کال کر دیا اور شیخ ایسا ایسا مسئلہ ہے, پوچھا بھی نہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے. آدمی کو پوچھنا چاہیے کہ میں اس وقت میں کال کروں یا کسی اور وقت میں کال کروں. ٹھیک ہے آپ 1 گھنٹے بعد فون کیجیے, میں مدرسے میں ہوں. ٹھیک ہے 1 گھنٹے بعد فون کریں. تو ایسا یہ جو ہے دوسروں کا لحاظ کرنا یہ بھی دینداری ہے, یہ بھی دینداری ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کس آدمی کا اسلام بہتر ہے، اسلام میں بہتر کون آدمی ہے، کس کی دینداری بہتر ہے، کون زیادہ بہتر دیندار ہیں؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وہ مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والا نہ ہو، چھوٹی بڑی کسی قسم کی تکلیف اس کے ذریعے سے نہ پہنچے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ کسی اور چیز سے۔ زبان اور ہاتھ تغلیباً ہیں، کوئی آدمی کا اس میں پاؤں کا تو ذکر نہیں آیا اس لیے چلو فلاں کی دھلائی کریں گے اور حدیث کے باہر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ہاتھ کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ عام طور سے ہاتھ یعنی تکلیف پہنچانے، عملاً تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زبان کلام کے ذریعے سے یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ بلا یعنی سبب لمبی گفتگو کرتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، اب فون کیا رات میں، دن میں، کسی وقت میں، اور یہ بھی دیکھا نہیں اس کے لیے وقت اس کے پاس ہے یا نہیں، اور اس کا ٹاک ٹائم بہت زیادہ ہے، اس کے پاس ٹاک ٹائم نہیں ہے لیکن اس کے پاس موبائل کا ٹاک ٹائم ہے، اس لیے اپنے پیسے استعمال کرنے کے لیے لمبے لمبے کال کرنا، اور غیر ضروری بات، کیا کھایا، ارے کیا کھایا، تو اس کو کیا ہونے والا اس سے، ایسا کرتے ہیں لوگ۔ دوست ہیں دونوں آپس میں، دونوں نے فرینڈ موبائل لیا ہے، اس کا اس کو فری، اس کا اس کو فری، پھر شروع ہو گیا، اور کیا ہوا، کھانا ہو گیا، ہاں کیا کھایا، کہاں کھایا، کتنا بنایا، کیسا کیا، کتنے بجے تیری گھڑی میں، بتا، میرے گھڑی میں ایک منٹ آگے، کیا ہے بھائی۔ تو اس طرح سے غیر ضروری گفتگو کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، چاہے فون پر ہو یا فون کے بغیر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اصل چپ رہنا ہے، بولنا تبھی ہے جس میں واقعی کوئی فائدہ ہو، کہ ایک آدمی کا دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ بے وجہ بات کرنا یا تو مجنون کا کام ہے یا تو سوئے ہوئے کا کام ہے، کوئی مطلب نہیں بات میں، کون کرتا ہے، پاگل آدمی کرتا ہے، یا پھر وہ آدمی جو نیند میں بڑبڑاتا ہے، بس ایسی بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسلام میں یعنی مناسب نہیں مانا گیا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات آدمی یعنی پیسے بچانے کے لیے لوگوں کو مس کال کرتا ہے، ایسا بھی کرتا ہے، دیکھیں کوئی آدمی جس کے موبائل میں پیسہ نہیں، ابھی ایک روپیہ بچا ہے اس کے پاس، اب بہت ضروری بات کرنی ہے، لمبی بات کرنی ہے، اب ایسے وقت میں اس کے پاس کہیں جا کے کچھ کرنے کی کا وقت بھی نہیں ہے، یا پیسہ ہی نہیں اس کے پاس، کہیں اور سے گھر پہ رکھ کے آیا پیسہ اس کا، کریڈٹ کارڈ میں، وغیرہ وغیرہ، جینوئن ریزن ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مس کال دیں گے، اب دوسرا آدمی سوچے گا معلوم نہیں یہ مر رہا ہے جی رہا ہے کیا ہے، سوچے گا یہ مس کال دیتا ہے، لیکن نہیں کچھ تو ہو سکتا ہے، پھر فون کیا، اور کیا، کیسا ہے، کیا کرنا، کیا کھایا، کیا پیا، ارے اللہ ایک روپیہ گیا میرا، پانچ روپے گئے میرے۔ تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی بخل کی وجہ سے کسی آدمی کو مس کال دے۔ بعض اوقات کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، ارے یہ مس کال دیتا رہتا ہے، تو یہ تو وہ اور بھی بری بات ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے اس کے لیے۔ ہاں اگر کسی آدمی کے پاس واقعی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ کہیں دور ہو اور اس کو ریچارج کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ مس کال دے سکتا ہے، حرام نہیں، کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑا دے کو مس کال دیتا ہے، یہ مس کال دیا اس نے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، واقعی ضروری چیز ہو سکتی ہے، مسئلہ کسی کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بخل جو ہے یعنی بخل بیماری ہے، جیسے یعنی دوسری بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بیماری کنجوسی بھی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایو دا ان ادوا من البخل، کنجوسی سے بڑھ کے اور کیا بیماری ہو سکتی ہے، کون کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی، یعنی یہ بیمار ہے یہ، تو جو کنجوسی خود ایک بیماری ہے، تو کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے اس طرح سے آدمی کا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے یعنی بعض اوقات کچھ لوگ یعنی کسی کو کال کرتے ہیں، اب وہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے کال نہیں اٹھا رہا ہے، 15 مس کال یعنی وہ رکنے کا نام نہیں لیتا ہے, فون کرتا رہتا ہے فون کرتا رہتا ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے لیے سنت یہ بتائی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ہاں جائے, اس سے بات کرنا ہے ملنا ہے, تین مرتبہ آواز دے, تین مرتبہ دستک دے, تین مرتبہ سلام کرے. اس کے بعد اگر اس کو اندر سے اجازت نہیں مل رہی ہے تو کیا کرے, واپس لوٹ جائے. تو یہ ایک ادب بتایا گیا کہ معلوم ہوتا ہے یہ بزی ہے, معلوم ہوتا ہے یہ ایسی حالت میں کہ یہ نہیں بات کر سکتا ہے, معلوم ہوتا ہے یہ کسی مجبوری میں ہے کہ بات نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک آدمی سمجھ لے کہ ٹھیک ہے جب اس کو وقت ہوگا وہ خود کال کرے گا. تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ تین کال کے بعد میں رک جائے, پیٹ بھر کے پورے ختم ہونے تک اس نے کیا رنگ بجا, اس کے بعد بھی اگر نہیں اٹھایا اس نے, سمجھنا چاہیے کوئی اور بات ہے, یہ بات اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا ہے, نہیں ملنا چاہتا ہے, کبھی اور ہم بعد میں کال کریں گے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی مسلسل کال کرتا رہتا ہے اور بعد میں ضد میں آ کے کال کرنا شروع کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں پھر کال کروں گا, 15 کال 20 کال ایسا بھی کرتا ہے, یہ تکلیف دینے میں آتا ہے, یہ مناسب نہیں. ہاں اگر کوئی سیریس معاملہ ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کچھ اور مصیبت آئی ہے, ایسے وقت میں آدمی یعنی اس طرح سے کر سکتا ہے, کیونکہ مقصود اس میں پورا ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث, اجازت لینا ملنے کی بات کرنے کی تین مرتبہ ہیں, فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَرْج, اگر تجھ کو اجازت مل جائے تب تو ٹھیک, ورنہ واپس لوٹ جا, ورنہ واپس لوٹ جا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں, بخاری کے الفاظ ہے کہ اِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا, تم میں سے کوئی آدمی تین مرتبہ اجازت مانگے گھر میں آنے کی, ملاقات کرنے کی, تو ٹھیک, فَلَمْ يُؤْذَن لَهُ, اگر اس کو اجازت نہ ملے, فَلْيَرْجِعْ, اگر اس کو اجازت نہ ملے تو کیا کرے, وہ واپس لوٹ جائے. تو یہ بھی ایک ادب ہے گفتگو کا کہ آدمی ملاقات کے لیے تین مرتبہ اجازت مانگے, نہیں ملے تو واپس لوٹ جائے. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ایک غلطی فون پہ بات کرنے میں یہ بھی ہوتی ہے, آدمی کیا کرتا ہے, کال لگاتا ہے. آپ سوچیں گے ہاں ایسا ہوتا ہے, یہ اسلام پیشہ پاخانے کے بارے میں بھی ہم کو تربیت اور تہذیب دیتا ہے. گفتگو بہت بڑی چیز ہے, چاہے وہ فون پہ ہو یا فون کے علاوہ ہو, اسلام اس میں ہم کو رہبری نہ دے یہ بہت تعجب کی چیز ہوگی, بہت زیادہ اس میں ہم کو سکھایا گیا ہے. اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, اب کال وہاں بج رہا ہے, اب اس نے اٹھا بھی لیا, وہ کہہ رہا السلام علیکم, اب یہ یہاں دوسروں کو دے کر رہا ہے, ہاں وہ سامان ادھر اٹھا کے رکھ, وہ سامان ادھر اٹھا کے رکھ, اب یہ بات کر کے گلا پھاڑ پھاڑ کے چلا رہا, کیا ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو تو نہیں رہا ہے اس کو, لیکن وہ یہ اس سے بات نہیں کر رہا ہے اور وہ آدمی خامخواہ انتظار میں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. کسی آدمی کو آپ نے جب خود کال کیا ہے, جب آپ نے اس کا کال اٹھایا ہے, آپ اس سے پہلے بات کریں, اس کو کہیں آپ ایک منٹ ذرا آپ ٹھہر سکتے ہیں, تھوڑا رک سکتے ہیں, مجھ کو یہاں کچھ بات کرنا ہے, وہ بات کر کے میں آپ سے بات کرتا ہوں, ٹھیک, ورنہ آپ کا اس کو اسی طرح سے منتظر رکھنا اور اچانک آپ کا اس کو چھوڑ کے کسی اور سے بات کرنا, یہ بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے, اسلام میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھا گیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقِيَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَالَ أُذُنَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهَا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی ملتے اور آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتے اور آپ اپنا کان اس کی طرف کرتے, وہ چاہتا آپ کے کان میں کچھ بولے, آپ اپنا کان اس کی طرف کر دیتے تھے. ثُمَّ لَمْ يَنْزِعْهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا عَنْهُ, آپ اپنا کان اس کے منہ سے اس وقت تک کہ نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کرتا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے, اس کی بات سننا شروع کرتے, جب تک کہ وہ بات ختم نہیں کرتا آپ اس سے الگ نہیں ہوتے. تو یہ گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس سے اس وقت تک کے الگ نہ ہوں جب تک کہ وہ آپ سے الگ نہیں ہوتا ہے, یہ بھی گفتگو کے آداب میں سے ہیں. اس کو ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے موبائل پر گفتگو کرنے کی غلطیوں میں سے کہ یہ بھی غلطی ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے ہیں جب فون پہ بات کرتے ہیں, تو ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو یا جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں, اس طرح سے اس پہ بات کرتے ہیں اور سلام نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جب بھی آپ کسی کو فون کریں, خصوصاً جب کہ آپ کو معلوم ہے مسلمان ہیں, آپ نے سب سے پہلا لفظ کیا کہنا ہے, السلام علیکم, آپ نے اس کو سلام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، جو آدمی سلام سے پہلے بات کرنا شروع کرے اس کی بات کا جواب مت دو، جو آدمی سلام کیے بغیر بات شروع کر دے اس کا جواب مت کرو۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہلو اس کے بعد میں چلو جو بھی بات چیت کرنا ہے بات شروع کرتے ہیں، تو آپ کو سلام کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم آپ کو فون کرتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے، بعض بزنس میں ایسے ہوتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے بزنس میں مسلمان ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں وعلیکم السلام بول سکتے ہیں آپ، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودی نصرانی یا مجوسی ہو اگر وہ تم کو سلام کرے تو اس کا جواب دو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کو جب تحیہ کیا جائے تو تم اس کا جواب دو۔ ہاں لیکن آپ کو اگر وہ نمسکار کرتا ہے تو آپ بھی اس کو چمتکار نمسکار بول سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو نمسکار بولتا ہے تو آپ اس کو نمسکار نہیں بول سکتے ہیں، کہ نمسکار کا مطلب کیا ہے، میں آپ کے آگے جھکتا ہوں، تو یہ نمن کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو ہاں کیسے ہیں کیا ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ایسا کچھ تو بول کے آپ آگے بول سکتے ہیں نا، آپ پہ فرض تو نہیں ہے بولنا، جو وہ بول رہا ہے آپ وہ بولو ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، آپ آگے بات بڑھا سکتے ہو، تو اس کا اس طرح سے جواب دینا موبائل کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سلام کرتا ہے تو آپ اس کو صرف وعلیکم السلام بول سکتے ہو، بعض لوگ وعلیکم کہتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، وعلیکم آپ اس سے کہیں گے جو آپ کو السلام علیکم بول رہا ہے، اگر وہ آپ کو السلام علیکم نہیں بولتا ہے السلام علیکم بولتا ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے، وعلیکم السلام۔ تو سلام پہلے کرنا چاہیے، بات چیت اس کے بعد۔ بعض لوگ موبائل پہ بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں گویا کہ ان کی آواز پہنچنے والی ہے، کسی کی آواز ہی اونچی ہو تو ایک اور بات ہے، کوئی اس کی اپنی آواز ہی بڑی ہے اس کے کیا کرے گا، صحابہ میں سے ایک صحابی تھے ایسی، جب آیت اتری کہ نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو، وہ گھر میں بیٹھ کے جا رہے ہیں نبی کی گفتگو میں، نبی کی مجلس میں ہی نہیں جا رہا، آپ نے پوچھا فلاں آدمی کیا ہوا، آتا تھا آ رہا نہیں، کہا کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو جائے آپ کی آواز پر، ان کی آواز بڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی آواز ہی ایسی ہے، آؤ ان کے لیے نہیں لاؤ ان کو بلا کے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی آواز ہی اونچی ہو، لیکن بعض اوقات لوگ ایک فون پر بات کرتے ہیں اور مثلا گھر کے اندر گھر والے سو رہے ہیں، باہر آ گیا باہر بات کر رہا ہے، پڑوسی سو رہے ہیں زور زور سے ایک گھنٹے تک گھر کے باہر، اور پرائیویٹ بات ہے نا کیونکہ لڑکے کا فون نہیں ہے، تو اب زور زور سے بات کر رہا ہے اور سارے پڑوسی ان کی نیند حرام ہو گئی، وہ لوگ کھٹ کھٹ کرتے ہیں اپنے گھروں میں سے کہ بھائی ہم کو سونے دو، تم اپنے گھر کے باہر آ کے اتنے زور سے بات کر رہے ہو۔ تو فون پر آدمی بات کرتا ہے یا بغیر فون کے بات کرتا ہے، آدمی اس کی آواز وہ مائک سے جا رہی ہے، یقین دلا پوچھے اس کو بھائی میری اتنی آواز آ رہی ہے، ہاں چھوٹی آواز میں بات کریں، غیر ضروری طور پر اونچی آواز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اکڑ کے مت چل، اور اپنی آواز کو نیچا کر، اس لیے کہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اپنی آواز کو نیچا کر، اس لیے کہ سب سے بری آواز کون سی ہے؟ لصوت الحمیر، گدھے کی آواز۔ تو بلا وجہ اپنی آواز کو اونچا کرنا اسلام میں اچھا نہیں مانا گیا ہے، اس کو ہم جتنا ہو سکتا ہے آدمی آہستہ بات کریں، اتنا بھی آہستہ نہیں کہ اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لمبا اور ارے بھائی کیا بولے ذرا زور سے بولو، بولے نہیں میں بہت آہستہ بولتا ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی اختیار کرے ہر چیز میں، آدمی ایسی آواز میں بات کرے اس کو سننے آئے پورے گاؤں کو نہیں سننے آئے۔ تو یہ سورہ لقمان میں اللہ نے کہا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہے کہ بے وجہ آدمی کا اونچی آواز میں بات کرنا فون پر، یہ بھی اسلامی آداب کے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات لوگ فون کرتے ہیں اور بولتے ہیں پہچانو میں کون بول رہا ہوں، ارے پہچانے نہیں تم نے، ارے کیا، تو اس طرح سے جو ہے خامخواہ کا لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں، یا کوئی پوچھے کہ کون بول رہا ہے، ارے میں بول رہا ہوں، تو میں ہر آدمی جو بھی بات کرے گا میں ہی بولے گا، تھوڑی بولے گا تو بول رہا ہے، کوئی اور بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ہوں، ایسا بولے گا، میں ہی ہر آدمی میں ہی ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی میں ہوتا ہے، تو یہ کوئی تعارف نہیں ہوا تو وہ اس کے لیے کوئی فرق ہوا، تو جس نے جو نہیں فون کر رہا ہے وہ بھی میں ہے اور جو فون کر رہا ہے وہ بھی میں ہے، تو میں سے فائدہ کیا ہوا پوچھنے والے کا، تو اپنا تعارف کرانا چاہیے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، تاکہ سننے والے کو معلوم پڑے کہ کون فون کر رہا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، میرے والد صاحب پر کچھ قرض تھا، اس کے سلسلے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقال من ذا، آپ نے پوچھا اندر سے کون ہے، فقلت انا، میں نے کیا کہا، میں ہوں، آپ نے فرمایا انا انا، یعنی آپ نے کہا یہ انا انا میں کیا ہے، میں کأنہ کرہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی پوچھے کون ہے تو آدمی کہے میں ہوں، کیونکہ ہر آدمی کون ہوتا ہے، میں ہوتا ہے، تو پوچھنے والا پاگل ہے، تو بھائی تو ہی تو ہے لیکن تو کون ہے، تو ہے مجھ کو معلوم ہے لیکن تو کون، کیونکہ بہت سارے تو ہیں، بہت سارے میں ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا تعارف واقعی کرائے، بعض اوقات لوگ جان بوجھ کے نہیں تعارف کراتے ہیں، کیسا، کون بول رہا ہے، عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے، نہیں، عبداللہ کا مطلب کون، اللہ کا بندہ، تو ہر آدمی کون ہے، عبداللہ کس کا، ارے عبد الرحمن کا بیٹا، یا فلاں وہ رحمان کا بیٹا ہے، یا فلاں کا بیٹا، ایک آدمی جو ہے یعنی اپنا تعارف کرانے میں جھوٹ اس طرح سے بھی بعض اوقات بولتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کا نام یہ ہے، لیکن وہ اس کا نام نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ واقعی آدمی کو چاہیے کہ اپنا تعارف کرائے، اگر واقعی ضرورت ہے تو، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بزنس میں عام طور سے ہوتا ہے کہ فون پہ بات کرنے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک نئے نئے طریقے بھی لوگوں نے نکالے ہیں، اس میں ایسے سافٹ ویئر آتے ہیں موبائل میں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے اٹھایا، آپ نے وہ پریس کر دیا تو بارش کی آواز اس میں آئے گی، حالانکہ بالکل دھوپ نکلی ہوئی آپ کے گھر کے اوپر، یا اس میں ٹریفک کی آواز آئے گی، گاڑیوں کی پمپ پمپ پوری آواز اس میں آئے گی۔ اب ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہاں ہے تو، اس کا مالک پوچھ رہا ہے صاحب میں ابھی گاڑی پہ، ابھی چوک میں، ابھی جسٹ آیا میں، اور یہ گھر پہ کیا کر رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے۔ لیکن فون پہ مالک بھی سوچا بیچارہ میرا کتنا اچھا کام کرنے والا ہے جو صبح سے گیا ابھی تک ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، کیوں، اس لیے کہ اس کو گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے، گاڑیوں کی آواز اس کی نہیں ہے، وہ سافٹ ویئر کی آواز ہے جو موبائل شریف سے جا رہی ہے، اس کا ساتھی اس کا کام کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور عام طور سے تجارت میں ہوتا ہے، کہاں ہے تو، بولے میں ابھی نکلا، میں رستے میں ہی ہے، رستے میں کہاں کھڑے ہو کے بول رہا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے، میں ابھی راستے میں، یعنی نکلا نہیں ہے، یہ بس کیا ہے، یا کوئی اس کو پوچھے تو کہاں ہے، ابھی گھر پہ نہیں بولنا اس کو، دروازے کے باہر جا کے کیا بولے گا، میں باہر ہوں، ابھی نکل گیا، میں گھر کے باہر، کیا یہ ہیلے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو موبائل جو ہے آدمی کا جھوٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان التجار هم الفجار، تاجر گناہگار ہیں، تاجر لوگ یہی گناہگار ہیں، ان التجار هم الفجار، اصل گناہگار کون لوگ ہیں، تاجر لوگ، سب بولیں گے تجارت کرنا کہ نہیں کرنا۔ ابھی کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اولیس قد احل اللہ البیع، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے، تو گناہگار کیسے تجارت کر کے، قال بلا، آپ نے کہا ہاں اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، لیکن ولکنہم یحدثون فیکذبون، لیکن تجارت کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ویحلفون ویأثمون، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، قسم کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر گناہ کرتے ہیں۔ تو تجارت کرنے والے عام طور سے کیا کرتے ہیں، جھوٹ میں ملوث ہونے کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں، اور آج موبائل سے کیا ہو گیا، بہت آسان ہو گیا جھوٹ بولنا، کہ آدمی کہاں ہے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی آدمی بول سکتا ہے۔ تو موبائل پہ اپنے مقام کے اعتبار سے جھوٹ بولنا اور اپنے مالک کو تجارت وغیرہ میں جھوٹ اور دھوکہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے موبائل کی پہ غلطیوں میں یہ بھی غلطی ہے کہ خواتین کے پاس بعض اوقات موبائل ہوتے ہیں، فون ہوتے ہیں، اور بات کرنے میں وہ واقعی ثابت کرتی ہیں کہ وہ خواتین ہیں، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک عورت کا چاہے فون پہ بات کرے یا فون کے علاوہ بات کرے، اجنبی سے بات کرتے وقت میں اس کی آواز میں لہن نہیں ہونا چاہیے، اس کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے، اس کی آواز میں اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، اس نے سیدھی صاف آواز میں بات کرنا چاہیے کہ سننے والا سن کے سمجھے کہ یہ کہہ رہی ہے کیپ ڈسٹنس۔ اس کی آواز میں کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، ایسی آواز میں عورت نے بات نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ ایک دم جھگڑالو بات کرے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ اپنی طرف کھنچاؤ ہو۔ تو یہ چاہے فون پہ ہو یا کہیں بھی ہو، تو خواتین بعض اوقات بات کرتی ہیں، بہت ساری عورتیں بزنس میں ہوتی ہیں اور وہ کمپنیوں میں جاب کرتی ہیں اور ایسی لچک کے ساتھ بات کرتی ہیں کہ ایک آدمی نہیں خریدنے والا بھی خریدنے کے، ہاں اور تفصیل بتاؤ اپنے پروڈکٹ کی کیا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ فون پہ بات کرے، اور ایسے بزنس میں عورت کو جانا بھی نہیں چاہیے جس کے اندر اس کو اس طرح سے صرف باتوں سے لوگوں کو کھینچنا پڑے، ایسے بزنس میں عورت کو نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جو امت کی ماں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، آپ سے کیا کہا؟ یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام مسلمانوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ بہت الگ ہے، تمہاری ذمہ داری الگ ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ان تقیتن، اگر واقعی تم تقوی والی ہو، واقعی تم کو اللہ کا ڈر ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تم جب بات کرو تو تمہاری بات میں ایسا جھکاؤ، ایسی لچک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو اس میں امید اور تمنا پیدا ہونے لگے۔ ہارٹ کے پیشنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو واقعی بیچارہ جس کا دل میں کچھ ہوتا ہے، دوسرا اس کو دل کی روحانی بیماری ہوتی ہے کہ جو ہر ڈالی پہ بیٹھنے کا متمنی ہوتا ہے، ہے نا، تتلی کی طرح دل ہوتا ہے اس کا۔ تو ایسا کسی کا آواز سن لیا بات فون پہ، ہاں اور بتائیے کیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کو چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی گھر پہ فون چھوڑ کے چلا گیا، اب عورتوں نے اٹھایا، عورت نے بالکل صاف اور سری آواز میں بات کرنا چاہیے، فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد کال کریں۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ ایسا ایسا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ گھر پہ نہیں ہیں، بعد میں کال کریں۔ تو ایسا اس کی سادہ ہونا چاہیے۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ کیا، اچھا اچھا کہہ رہے تھے آپ، چالو ہو گئی، ارے یہ بول رہے نہیں میں بعد میں کر رہا، ارے ذرا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو۔ تو یہ ہونا چاہیے نہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت ہر اعتبار سے کرے، کلام کے اعتبار سے بھی کرے، کہ کسی کو یہ امپریشن بھی نہیں آئے کہ فلاں دیکھیے کہ، یعنی خواتین کیسی خواتین ہیں، یہ کیسی عورت ہے کہ جس کے اندر یعنی لچک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک دم ادب کے ساتھ بات کرنا چاہیے، حساب میں بات کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بالکل معروف کے اعتبار سے بات کرنا چاہیے، سیدھی سیدھی ٹھیک ٹھیک بات کرنا چاہیے، کھری کھری کھوٹی کھوٹی نہیں، کھری بات کرنا چاہیے، سیدھی بات کرنا چاہیے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اسی طرح سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی کہ بعض لوگ گاڑی چلاتے چلاتے فون پہ بات کرتے ہیں، یہ خطرہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس پہ کوئی ہو سکتا ہے حرمت کا بھی فتویٰ دے، لیکن یہ مناسب نہیں، اس پہ حرمت کی بجائے ہم یہی کہیں گے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ جتنا خطرہ بڑھے گا اتنا زیادہ غلط وہ ہوگا، اگر واقعی جان کا خطرہ ہے تو یہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں قانونی طور پر بھی یہ غلط ہے کہ ایک آدمی بائک پر یعنی جا رہا ہے اور ایک ہاتھ سے اسپیڈ بڑھا رہا ہے اور ایک ہاتھ سے موبائل پہ بات کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ بھی اس کا ہو سکتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ گاڑی روک لے، گاڑی کہیں جا رہی نہیں اس کی، وہ خود بیٹھا ہے نا گاڑی پہ، گاڑی روک لے، اس کو سائڈ میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے۔ کار وغیرہ میں اور آسان ہو جاتا ہے، بلوٹوتھ کسی کے پاس ہے تو اور آسان زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کے پاس ہیڈ فون ہے تو وہ آسانی سے بات کر سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اس طرح سے بات کرتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے مطلب یعنی بچنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے ہم کو کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو ایسی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے جس میں آدمی خود خطرہ مول لے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس کو منڈیر نہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چھت ہوتی ہے نا، اس کے ایسی چھت پر سونا کہ جس کے کنارے نہ ہوں، کہ کروٹ لیا کروٹ لیا، سیدھا آنکھ کھلی تو دواخانے میں، ارے یہاں کیسا گیا، آ گیا میں کہاں آ گیا یہاں سے، ہاں آپ کو ہم ہی لائے، آپ سوئے تھے آپ جاگے ہو، کیوں آپ ہم کو ملے نیچے، کدھر ملے آپ، ہاؤس میں ملے ہم کو، سر پہ چوٹ لگی تھی، ہاں اچھا. تو آدمی کنارے پہ سونے سے ایسا منع کیا ہے کہ منڈیر پہ آدمی سو جائے چھت کی اور گر سکتا ہے وہ آدمی. تو یہاں پہ دیکھیے دین ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آدمی احتیاط اختیار کرے. نہیں اللہ ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے، اللہ پہلے بھی تھا ابھی بھی اور رہے گا ہمیشہ، لیکن نبی نے کیا سکھایا، احتیاط اختیار کرو. تو آدمی ایسے خطرے نہیں مولے جس سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے، خطرہ خریدے نہیں، خود آیا تو احتیاط اور راستہ نکالے، لیکن زبردستی کا آیا کچھ نہیں ہوتا بول کے کچھ بھی کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے. کہ آدمی بلڈنگ پہ سے کود رہا ہے، اللہ بچانے والا ہے تو بچائے گا، ٹھیک ہے نہیں بچانے والا تو نہیں بچائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے خودکشی کے لیے کودنے والے دواخانے میں زندگی بھر لنگڑے اور کیسے یعنی بستر پر گزارتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے. آدمی خام خواہ کا خطرہ نہیں مولے. تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ بیت الخلاء میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں فون پہ. آپ خاص طور سے مسجدوں میں آپ دیکھیں بیت الخلاء اندر سے آواز آ رہی ہے، بھائی کس سے بات کر رہا ہے اندر، معلوم پڑا اندر سے باہر سے بات کر رہا ہے وہ. تو اس بزنس کی ڈیل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، میں ایسا یہاں بیٹھا ہوں میں اندر ہوں، تھوڑی دیر سے میں باہر آ رہا ہوں بات کرتا ہوں. تو بعض اوقات اس طرح بیت الخلاء میں اس حالت میں بیٹھ کے بات کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ فرماتے ہیں لا یخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن عورتهما یتحدثان فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذلک. دو آدمی جب یعنی پاخانے کے لیے بیٹھے ہوں اور اپنی یعنی چھپانے کی جگہ کھول کے بیٹھے ہوں اور ایسے وقت میں دونوں باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. اس حالت پر بات کرنا گاؤں دیہات میں ہوتا ہے ایسا، دونوں بازو بازو جگری دوست ہیں بیٹھ کے دونوں بولتے ہیں ارے دوست ہیں ہم لوگ، کچھ نہیں ہوتا ایسا، اچھا کچھ نہیں ہوتا ہٹ بازو کو، ہم بچپن سے بیٹھتے ہیں چل نکل یہاں سے، ایسا بیٹھ سکتے ہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو آدمی دیکھ سکتا ہے اور اس پہ بیٹھ کے یعنی آدمی اس حالت میں بات کرے، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. آدمی پیشاب اور پاخانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کسی صحابی نے اور آپ اس حالت میں تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ فارغ ہوئے، اس کے بعد آ کر آپ نے معذرت کی کہ میں ایسی ایسی حال میں تھا، اور آپ نے اس کے بعد ان کو سلام کیا. ایک روایت میں آپ نے تیمم کر کے سلام کا جواب دیا، ایک روایت میں آپ نے وضو کر کے ان کو جواب دیا اور کہا کہ میں یعنی میں نے ناپسند کیا کہ میں ایسی حالت میں تم کو جواب دوں جس میں میں طہر میں نہیں ہوں، علی غیر طہر. تو بہرحال آدمی کو اس حالت میں بات چیت نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. موبائل کے سلسلے میں بعض مسائل ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، کیا کالر ٹون میں اذان یا قرآن رکھ سکتے ہیں؟ ابھی کچھ سوالات ہیں جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. تو کیا رکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو کال آتا ہے تو اللہ اکبر شروع ہو رہا ہے اس کا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ رہا ہے پھر اللہ اکبر، اور خاص طور سے بعض اوقات افطار کے وقت میں بھی کال آتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو پڑوس کے لوگ بول رہے ہیں شاید اذان ہو رہی ہے، دیکھو روزہ کھولو اذان ہو رہی ہے، ٹائم ہو گیا، اب کھایا اس کے بعد معلوم پڑا پھر اذان ہو رہی ہے، پھر مسجد سے اعلان ہو رہا ہے روزہ کھول لو اپنا اپنا جس کا جس کا ہے، بولے یہ کون سی اذان تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں، اذان کالر ٹون میں رکھ سکتے ہیں، قرآن رکھ سکتے ہیں، دونوں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ گانے ہٹا کے کیا رکھتے ہیں، بولے چلو ابھی دین پہ آئیں گے اب کیا کریں گے، کالر ٹون میں اذان رکھیں گے. اذان اور تلاوت رکھنا صحیح نہیں ہے. اذان کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذان کا وقت نہیں ہے. دو، یہ دینی شاعر میں سے ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، بار بار آ رہا ہے اللہ اکبر پھر کٹ کر کے، ہاں کون بول رہا ہے کیا بول رہا ہے، ہاں جا لے کے آ جا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر اللہ, پھر اشہد اللہ, پھر کٹ کر کے فوراً. کیا ہے کھیل تماشا ہے یہ؟ آپ کی اپنی ضرورت کے لیے آپ دین کا استعمال کر رہے ہو, صحیح نہیں ہے. یعنی یہ گانے سے بھی برا ہے, کوئی آدمی گانا رکھے یہ تو برائی ہے, یہ اس سے بھی برا ہے کیونکہ یہ اس کی بے حرمتی کر رہا ہے, اس کا مذاق بیچ بیچ میں سے کاٹ رہا ہے, وہ کلمہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے, کلمات پورے نہیں ہو رہے ہیں, اور اذان کا وقت نہیں ہے, اذان بار بار اذان اذان اذان آفس کے اندر, بازار کے اندر, بیت الخلاء میں بیٹھا اللہ اکبر شروع ہو رہا, وہاں پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ تلاوت الرحمن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اذان اور یا اسی طرح سے کوئی بھی دعا یا اسی طرح سے یعنی قرآن, تو وہ کالر ٹون میں رکھنا کہ اس کا فون اپنے کو آئے تو یہ بجنا شروع ہو, یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقویٰ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی دینی چیزوں کا احترام کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے دین کی عظمت ہے. اپنی چیزوں کے لیے دین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہیے, اس کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہیے. یہ سورہ حج کی آیت ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نماز جو ہے یہ اذان نماز کے لیے, نماز کے علاوہ نہیں ہے. کوئی آدمی مسجد میں آ جائے اور اذان دینا شروع کرے, آپ پسند کریں گے لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اذان دین میں ہے نا. تو اذان دین میں ہے لیکن دن میں کچھ خاص اوقات میں ہے, رات میں کچھ خاص اوقات میں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی نیکی کبھی بھی کرنا شروع کر دے, تو اس کے اوقات ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, جب نماز کا وقت آئے, جب نماز کا وقت آئے تب تم میں سے کوئی اذان دے, تب تم میں سے کوئی اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے. تو معلوم ہوا کہ اذان کا وقت کون سا ہے؟ جب نماز کا وقت آئے. یہ نہیں کہ آدمی کبھی بھی اذان شروع کرے. یہ اور بات ہے کہ بچوں کو تعلیم کے اعتبار سے کوئی آدمی سکھائے کہ چلو تو اذان دے کے بتا تجھ کو آدمی, یہ تعلیم دے رہا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے وقت کے علاوہ صحابی کو انہیں اذان سکھائی ہیں, ابو محذورہ ہیں یا دوسرے صحابی ہیں. لیکن یہ کہ ایک آدمی کالر ٹون میں اذان استعمال کرے مناسب نہیں ہے. بولے نہیں حرم کی اذان ہے, ٹھیک ہے حرم کی اذان ہے لیکن مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کا استعمال تو نے اپنی ذاتی چیز کے لیے کیا ہے, یہ اس کا ادب نہیں ہے. اور قرآن اس سے برا ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کا پورا سننا یہ ضروری ہے. قرآن کی آیت آپ بیچ میں سے کاٹ کے آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں, ہاں ٹکٹ ملا کے نہیں ہے فلم کا, کیا ہے آپ قرآن کی آیت کاٹ کے آپ کیا پوچھ رہے ہیں اس کو؟ فلم کے ٹکٹ لانے کے لیے بھیجا تھا, وہ پوچھ رہے ہیں اس کو؟ تو یہ بہت یعنی ڈر کی بات ہے, یہ دین کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایس ایم ایس ہم دین کا بھیجتے ہیں, ہم کو ایس ایم ایس آتے ہیں, اس کو مٹا سکتے ہیں کہ نہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ دین کی بے حرمتی تو نہیں ہے, کیونکہ دین کو مٹانا ہوا ہے گناہگار ہوں گے. کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حدیثوں کو مٹائیں گے, تو یہ اسی دور کی بات ہے. کیا ایسا صحیح ہے؟ کیا آپ کو کوئی حدیث کا ایس ایم ایس آتا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی میں ای میل وغیرہ کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. اگر کوئی مصلحت ہے تو آدمی اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر ابو بردہ کہتے ہیں کان ابو موسیٰ یحدثنا بأحادیث, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو حدیثیں بتاتے تھے. فقمنا لنکتبها, ہم اٹھے, ہم نے اس کو لکھنے کا ارادہ کیا, لکھنے کے لیے ہم اٹھے. فقال اتکتبون ما سمعتم منی, تم مجھ سے جو کچھ سنتے ہو کیا تم وہ سب لکھتے ہو؟ قلنا نعم, نے کہا ہاں ہم لکھتے ہیں, آپ کی جو بھی حدیث ہم سنتے ہیں حدیثیں لکھ لیا کرتے ہیں. قال فجیئونی بھی, انہوں نے کہا لاؤ میں نے جو میری حدیث ہے تم جو لکھتے ہو وہ لے کر آؤ. فدایا بما ان فغسلہ, پانی منگایا, پانی سے پورا لکھا ہوا کیا کر دیا؟ دھو دیا. کون ہے یہ؟ ابو صحابی ہیں, تو جو حدیثیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو دھو دیا. قال وقال احفظوا عنا كما حفظنا, جیسے ہم یاد کرتے تھے تم بھی یاد کرو, یعنی یاد کرو, لکھ کے بے فکر مت ہو جاؤ. لکھا رکھ دیا. بعض صحابہ لکھنے کے خلاف تھے, یہ کل کے درس میں آئے گا کہ لکھنا چاہیے کہ نہیں. یہ آپ سوچ رہے ہیں گے ارے یہ تو بہت مشکل ہو گیا ابھی, یہ تو ڈیلیٹ کرنے کا نہیں, یہ تو بھیجنے کا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا ابھی. کہ لکھ کے بھیجے کہ نہیں، ٹائپ کرے کہ نہیں اس کے اوپر. تو بعض صحابہ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو لکھنا شروع کریں گے ہم تو لوگ لکھ کے بے فکر ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے کیا بعض لوگوں نے اسے دلیل لی کہ دیکھو صحابہ نے خود حدیثوں کو مٹایا، قرآن کافی ہے. اب یہ بھی عقل چلانے والے پیدا ہوتے ہیں. تو صحابی نے کیا کہا، انہوں نے خود مٹایا اس کو اور کیا کہا، جیسے ہم نے یاد کیا تم بھی کیا کرو، تو حدیث یاد کرو نا، مٹاؤ نہیں. کاغذ سے انہوں نے اس کو مٹایا. کل اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کیونکہ کل اسی بارے میں درس رہے گا. تو انہوں نے کہا احفظوا عنا کما حفظنا، جیسے ہم نے یاد کیا تھا حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم بھی اس کو یاد کرو. تو اس میں دلیل ہم کو ملتی ہے کہ صحابی نے لکھی ہوئی حدیثوں کو کیا کیا، مٹا دیا. تو کوئی اگر مصلحت ہے تو کوئی آدمی اس کو اگر مٹاتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب یعنی آبی جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ حدیثیں لکھ لکھ کے سمجھاتے ہیں اور پبلک جا رہی ہے اور دین سیکھ رہی ہے. بولے دیکھو کیا ایسا وائٹ بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں، ایسا مٹاتے صحیح ہے کہ قرآن کی آیت مٹاتے، حدیث مٹاتے، دین مٹا رہے یہ لوگ تو پورا، تو کیا جائز ہے ایسا؟ تو آپ دیکھیے کہ اس سے ہم کو ملتا ہے کہ صحابی نے کیا کیا، لکھے ہوئے کو مٹایا. تو کوئی مصلحت اگر ایسی ہے تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے. اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. کیا نماز میں اگر کسی کو بھول گیا تھا، کال آ گیا اس کو، کیا نماز میں وہ اس کو آف یا سائلنٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کو کوئی دھکا بھی دے تو نہیں بولتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی اگر نماز میں اس کو آف کرے گا یا سائلنٹ کرے گا. اس لیے کہ بعض مسلکوں میں جیسے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں اگر آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو یہ اس حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اتنی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو نماز خراب ہوگی، اگر وہ نہیں کرے گا تو نماز خراب ہوگی. تو کیا نماز میں اگر کسی کو کال آتا ہے اور نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے اس سے، خصوصاً جب کہ بیچارے کی کوئی ٹون ایسی ہے کہ جو ہاں اچھی نہیں ہے، شریف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ ضروری ہو جائے گا اس کو بند کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بت لیلۃ عند خالتی میمونۃ بنت الحارث، میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے ہاں رات میں ٹھہرا رکا. فقلت لها اذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فايقظيني، رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے جب اٹھیں گے تو مجھ کو اٹھانا، مجھ کو اٹھانا، میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فقم نماز پڑھنے لگے. فقمت الى جنبه الايسر، میں جا کے آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کہاں رک گیا، آپ کے لیفٹ میں، آپ کی بائیں طرف. فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا، اور آپ نے پکڑ کے مجھے کہاں پیچھے سے کہاں لیا، اپنی دائیں طرف لیا. ایک روایت میں کہ آپ نے میرا کان پکڑ کے لیا، مجھ کو چھوٹے بچے تھے، آپ نے تو کسی کو بڑے کو کان پکڑ کے لیں گے، وہ باہر آپ کا کان سیدھا کرے گا. چھوٹے بچے تھے اور گھریلو تھے اور بڑی محبت تھی اللہ، اور کسی بچے کا کان پکڑے تو اس کو برا بھی نہیں لگتا، بڑے کو لگتا ہے. تو آپ نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنی یعنی بائیں سے کدھر لیا، لیفٹ سے رائٹ میں لیا، کیونکہ مقتدی اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، تو مقتدی کہاں ٹھہرے گا، امام کے رائٹ میں، مقتدی امام کے رائٹ میں کھڑا ہوگا. تو نماز ہی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو لیفٹ سے کہاں کیا، رائٹ میں. تو نماز کی مصلحت کی کوئی چیز اگر ہے تو آپ نماز ہی میں وہ چیز کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے صف کے آگے کوئی آدمی، اس کی وضو ٹوٹ گیا، اس کا ناک پہ ہاتھ رکھ کے ہو گیا باہر وضو کرنے کے لیے، اب آپ کے لیے جگہ خالی ہو گئی، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، صف میں جگہ خالی ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی حرکت ہے تو آپ نماز میں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ممبر پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، اور جب آپ سجدہ کرنا چاہتے تھے ممبر کی سیڑھیوں سے اتر کے ممبر کی جڑ میں سجدہ کرتے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم اس سے نماز سیکھو. تو نماز میں اتنی حرکت چلتی ہے, اتنا ڈینجر نہیں ہے کہ کچھ ہی نہیں چلتا ہے, خصوصاً جب کہ موبائل یعنی بج رہا ہو, اس میں میوزک گھنٹی بج رہی ہے اور نماز میں خلل پیدا ہو رہا سب کی, اور سامنے والے کو بہت ارجنٹ ہے, وہ ایک کال جب بجا رہا ہے اور رک رہا ہے پھر واپس سے کال کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں جیب میں سے نکالے, اس کو آف کر دے, سائلنٹ کر کے بند کر دے, جیسا بھی کرنا اس کو کرے. یہ نہیں کہ اٹھا کے ہاں میں نماز میں ہوں میں بات نہیں کر سکتا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایسا بھی کوئی کرے گا آدمی مصیبت ہے, بولیں گے دیکھو ان کی نماز میں یہ بھی چلتا ابھی سب. تو نماز میں آدمی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس طرح سے کیا, یہ حرکت چل سکتی ہے, اس سے زیادہ بری چیز ہے, کیونکہ نماز میں دوسرے کی اصلاح ہے. اب یہ نماز میں سب کے لیے مصیبت بن رہا ہے, ان کی نماز خراب ہو رہی ہے, تو ایک کی خراب ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کیا, اس کو رائٹ میں لیا. یہ سب کی خراب ہو رہی تو من باب اولا اس کو کیا کرنا پڑے گا, بند کرنا پڑے گا. اور دوسرا ہے کہ وہ منکر ہے, میوزک ہے وہ, اس کو بند کرنا پڑے گا آپ کو. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور بخاری میں بھی ہے. اسی طرح سے کیا کیمرہ جس موبائل میں ہوتا ہے, کیا ایسا موبائل بیچ سکتے ہیں یا ایسا موبائل خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ بزنس کرتے ہیں اس کا, وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا موبائل بیچنا جائز ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے تصویر بنتی ہے. تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو تصویر ہے جو کیمرہ سے ہوتی ہے, جو ڈیجیٹل ہوتی ہے, جو موبائل کے ذریعے سے یا یعنی ہارڈ ڈسک وغیرہ یا کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتی ہے, کیا ایسی تصویر جائز ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. یہ چونکہ اس زمانے میں چیز موجود نہیں تھی اس لیے اس زمانے میں اس کا حکم بھی نہیں تھا, لیکن مجرد تصویر اس زمانے میں جو بنائی جاتی تھی کاغذ پر, کپڑے پر, دیواروں پر بنائی جاتی تھی, تو اس کا حکم شریعت میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو کوئی آدمی کاغذ پر تصویر بناتا ہے, کپڑے پر بناتا ہے, دیوار پر بناتا ہے, یا فلیکس بورڈ پر, یا کہیں بھی بناتا ہے, وہ تصویر کیا ہے, جائز نہیں ہے. لیکن یہ تصویر جو آن ہوتی ہے اور آف بھی ہو جاتی ہے, غائب کہاں گئی, بند ہو گیا, یہ جیسے موبائل بند ہو گیا, اس میں پروسیس کر کے وہ بنتی ہے اور وہ ڈیجٹس یا بٹس اور بائٹس میں ہوتی ہے, وہ کمپیوٹر یا موبائل یا کیمرہ کچھ کرتا ہے پروسیس اور اس کو بناتا ہے اور بند کرنے پر وہ بند ہو جاتا ہے, ایسی تصویر کا حکم علماء نے الگ ذکر کیا ہے. اس میں بعض علماء جو کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے اس لیے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن واقعی اگر ضرورت ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, الضرورات تو بھی المحظورات, ضروری ہو تو کر سکتے ہیں ایسا. اور کچھ علماء ہیں جن کا کہنا ہے کہ اس کا حکم وہ نہیں ہے, اس تصویر کا نہیں ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو غیر ضروری طور پر اس کو استعمال نہ کریں. زیادہ راجح قول انہی علماء کا دکھائی دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ اس کے حکم میں نہیں آتا ہے لیکن اس چیز سے آدمی حتی الامکان پرہیز کرے, غیر ضروری اس طرح کی تصویریں بناتا نہ پھرے, جہاں بھی جا رہا تصویر, جہاں بھی جا رہا تصویر. تو اس میں کیونکہ دوسروں کی بھی تصویر آتی ہے, بعض اوقات محرمات کی تصویر اس میں آ جاتی ہے, شاپنگ کے لیے گیا مال میں کھڑے ہو کے تصویر بنا رہا ہے, پیچھے عورتیں بھی ہیں, عورتوں کی تصویر آ گئی اس میں, اس طرح کی تصویر غیر ضروری تصویر آدمی کھینچتا ہے, ایسا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اس بارے میں شیخ بن باز کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے, شیخ الالبانی کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے, شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس کا حکم وہ نہیں ہے جو کاغذ پر بنائی جانے والی تصویر ہے, یہ ڈیجیٹل ہے, یہ چلتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی کرے ہی. یعنی جائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کرے ہی, نمک کھانا کیا ہے, جائز ہے. اب آدمی پلیٹ میں لے کے بیٹھا کھا رہا نمک, بولے جائز ہے نا یہ. تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کے جائز کا حکم, ایک ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے, تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے شیخ عثیمین سے پوچھا گیا اس سلسلے میں, انہوں نے کہا کہ یہ آدمی نہ کرے تو بہتر ہے, ہاں اگر ضرورت ہے اس کو کسی چیز کے سلسلے میں تو آدمی کر سکتا ہے. جیسے ویڈیوگرافی کے بارے میں علماء نے کہا ہے, جو علماء حرمت کے قائل ہیں, جو کہتے ہیں کہ حرام ہیں, جیسے شیخ الالبانی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ باطل کے بالمقابل حق کی اشاعت کی جا سکتی ہو, تو ایسی صورت میں یعنی ویڈیو کا استعمال کیا جا سکتا ہے دینی دروس وغیرہ کے نشر کرنے میں, بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہوگا بلکہ واجب ہو جائے گا اگر واقعی اس کو صحیح صورت میں استعمال کیا جائے تو. اور شیخ الالبانی نے کہا کہ اس کی حیثیت اس صورت میں ویسی ہوگی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونوں کی ہوتی تھی. تصویر بنانا جائز ہے؟ نہیں. لیکن حضرت عائشہ کا کیا تھا؟ ایک گھوڑا, اس کے کیا تھے؟ پر, اور وہ اس سے کھیلتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس کو منع کیا نہیں, بلکہ پوچھا یہ کیسا اس کو پر کہاں سے آئے؟ کہا کہ عثمان علیہ السلام کا بھی تو گھوڑا تھا, یہ سلیمان علیہ السلام کا بھی گھوڑا تھا. آپ ہنس دیے تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا. علماء نے اس کی علت یہ بتائی کہ بچیاں اگر کچھ اپنی گڑیا وغیرہ بناتی ہیں جس سے وہ سینا کام کاج وغیرہ سیکھتی ہیں, اس طرح کے کھلونے جس سے وہ ایجوکیٹ بھی ہوتے ہیں, یہ چلتا ہے کیونکہ نبی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ اگر یہ بچے کے سیکھنے کے اعتبار سے سینا پیرونا وغیرہ میں چل سکتا ہے, اس علم کے لیے, اس تربیت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تو دعوت کے لیے من باب اولا قرآن و سنت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو جب حضرت عائشہ کا کھلونا جائز ہو سکتا ہے, اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے, سورہ ہمیں استعمال ہو سکتا ہے, یہ صورت من باب اولا استعمال ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دوسرا موضوع ہے, میں اس میں لا رہا ہوں گھسیٹ کے اس کو, زبردستی الگ سے اس کو ہم لیں گے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے, بعض اوقات بزنس کرتے ہیں لوگ اس کا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یا کوئی آدمی خریدتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ حرام ہے, تو یہ حرام نہیں ہے, زیادہ راجع قول یہی دکھائی دیتا ہے. اور اس دور میں اس کی ضرورت ہے. بہت سارے وقت میں ایسا ہوتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, آدمی فوراً اس کو محفوظ کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کے کام آئے, کہیں کسی کا قتل ہو گیا, کہیں کچھ نقصان ہو گیا, آدمی اس کو کیپچر کر سکتا ہے, کوئی دینی درس ہے اس کو آدمی ریکارڈ کر سکتا ہے, بعد میں کام آ سکتا ہے. کہیں مناظرہ ہو رہا ہے, ابھی کرنا چاہیے ریکارڈ ورنہ بعد میں پلٹ جائے گا. تو ایسی ضروریات کی جگہ پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے, غیر ضروری جگہوں پر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو جتنا ہو سکتا ہے آدمی بچے, ضروری چیز میں اس کو کرے. شیخ عثیمین نے اس کو مجموع الفتاوی میں تفصیل سے ذکر کیا, اس کو میں تفصیل سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, یہ ان کی بات ہے. کیا موبائل بیت الخلاء میں لے جا سکتے ہیں جبکہ اس میں قرأت تلاوت سٹور کی ہوئی ہو؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ آن نہ ہو, اسکرین سیور پر نہ ہو, تو ایسی صورت میں اگر قرآن اس پہ ڈسپلے پہ نہ ہو یا اس کی تلاوت آن نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کو لے جایا جا سکتا ہے. لیکن قرأت سن رہا ہے, اس میں آن ہے, تو نہیں لے جا سکتا ہے. ایسی طرح سے اس کی اسکرین پر اللہ کا نام ہے, بہت سارے لوگ رکھتے ہیں اس طرح سے, یا آیت وغیرہ اس پر ہے, یعنی دکھ رہا ہے اس کی اسکرین پر آیت ہے, ایسی صورت میں نہیں لے جا سکتے ہیں. بلکہ ایسی صورت میں آیت اس کو اسکرین پہ رکھنا بھی نہیں چاہیے, چاہے وہ بیت الخلاء میں ہو یا باہر ہو, آیتوں کو نہیں رکھنا چاہیے. وضو کی حالت ہے نہیں ہے, کہاں پڑا ہے موبائل, اس پہ وہ آیت دکھ رہی ہے اور اس کو کون چھو رہا ہے, بچے نجاست میں بھی ہیں اور اس کو چھو رہے ہیں, مناسب نہیں ہے. لیکن لے کیسے جا سکتے ہیں جبکہ اس میں سٹور ہو؟ تو کیا اس میں قرآن نہیں ہے؟ اس میں قرآن زیروز اور ونس میں ہے, وہ میموری میں ہے, وہ مصحف کی شکل میں نہیں ہے. اسی لیے لجنہ وغیرہ کے علماء نے یہی کہا ہے, سعودی کی جو بڑی کمیٹی ہے پورے سعودی میں جن کا فتویٰ چلتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا حکم قرآن کے مصحف کا نہیں ہوگا, اس کا حکم یادداشت کا ہوگا. وہ میموری ہے, میموری کے معنی کیا ہے؟ یادداشت. تو وہ جو قرآن اس میں آڈیو یا جو بھی ٹیکسٹ ہے وہ میموری میں ہے, اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بھی تو میموری میں قرآن ہے, آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جا رہے ہیں نا اندر, لیکن آپ پڑھتے پڑھتے جا سکتے؟ آپ پڑھتے پڑھتے نہیں جا سکتے. تو آپ کی یادداشت میں وہ ہے, لیکن اپنے دل میں قرآن رکھنے کے باوجود بھی آپ جا رہے ہو, تو میموری میں اگر آپ کے موبائل میں ہے, آپ من باب اولا جا سکتے ہو, خصوصاً جب کہ آپ کو اس کے کھونے کا ڈر ہے, جب کہ نقصان کا ڈر ہے, تو ایسی صورت میں اور زیادہ آپ کے لیے وہ جائز ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی نماز کے لیے, بیچارے ایسے کیسز ہوئے نماز کے لیے, آدمی سامنے موبائل رکھا, اللہ اکبر, سامنے سے کوئی ہاتھ آیا سجدے میں ٹانگوں کے بیچ میں سے, ہاں اللہ اکبر, دوسرے اللہ اکبر پہ کہا گیا, اللہ نے قبول کیا؟ آدمی سوچتا میرا موبائل کا. تو ایسا کئی لوگوں کا ہوا ہے, اس لیے آج کوئی رکھتا نہیں ہے سامنے, اور کوئی رکھتا ہے تو نہ رکھے اس طرح سے, اور ویسا بھی نہ رکھے کہ آدمی نماز میں پھر کیا کرے گا, بعض والا دیکھا اچھا اس کے پاس یہ ہے کیا, بہت پیسے والا دکھتا ہے, یہ کتنے میں آیا ہوگا, میں بھی لیتا ہوں ایسا, میرا موبائل اتنے میں, اس کا کتنے میں ہوگا معلوم نہیں. تو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. تو موبائل جو ہے بیت الخلاء میں اگر آدمی چاہے تو لے کر جا سکتا ہے. لیکن اس پہ اسکرین سیور پہ یا آڈیو میں آن نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بل ہوا آیات بینات بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم, بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں, واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا ہے. تو قرآن کہاں ہے؟ ہمارے دل میں ہے. اور ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں بیت الخلاء میں؟ جا سکتے ہیں. تو اگر وہ یادداشت میں ہیں تو جا سکتے ہیں, لیکن کھلا ہے تو نہیں جا سکتے ہیں. یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو موبائل گلے میں لٹکانا پڑتا ہے تو یہ کیا تمیمے کے حکم میں آتا ہے کیا؟ کیا تعویذ ہے؟ کیا جائز ہے؟ کوئی آدمی بزنس میں بھاگ دوڑ کرتا ہے, ہاتھ میں لے کے گھوم نہیں سکتا ہے, تو اس طرح سے وہ گلے میں لٹکاتا ہے, جب بھی اس کو فون ہے اٹھا کے بات کرتا ہے یا جیب میں رکھتا ہے. بہت سارے کال سینٹرز وغیرہ میں جاب کرتے ہیں یا کوئی بہت جو جن کو یعنی انکوائری جن کو آتی ہے دواخانوں میں وغیرہ وغیرہ, تو ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ گلے میں ہم لٹکا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ تعویذ تو نہیں بن جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ تعویذ کی تعریف میں یہ نہیں آتا ہے. کسی آدمی کو اگر ایسی ضرورت ہے تو گلے میں موبائل ڈال سکتا ہے, وہ موبائل ڈال سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمیمہ کہتے کس کو ہیں؟ ثعلب کہتے ہیں لسان العرب میں, ڈکشنری ہے. تعویذ کے میننگ کیا ہے؟ تمیمہ کی میننگ کیا ہے؟ کہتے التمیمہ عودۃ تعلق علی الانسان. تمیمہ وہ چیز ہے جو کسی انسان پر لٹکائی جائے پناہ مانگنے کے لیے. تو موبائل پناہ مانگنے کے لیے کر رہا ہے کہ کچھ سمجھ لیجئے فائدہ ہوگا تو موبائل کو چومے گا, کچھ کرے گا, ایسا سینچری میں نے بنائی تو موبائل اس کے لیے لٹکا. بلکہ کوئی آدمی کل کو یہ پوچھے گا بھائی فریکچر میرا ہو تو گلے میں لٹکا سکتے کہ نہیں لٹکا سکتے ہاتھ؟ تو گلے میں لٹکانا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے. اگر کوئی آدمی گلے میں یا بازو پر یا کہیں بھی کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ حفاظت کے لیے کر رہا ہے اس طرح سے, تمیمہ کے لیے کہ کہیں سے کچھ غیبی طور پر میری سیکیورٹی ہوگی, ایسا کرنا جائز نہیں ہے, ایسا کا لٹکانا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور موبائل کوئی آدمی تمیمہ کے طور پر نہیں لٹکاتا ہے, یہ احمد اور حاکم کی روایت ہے. اسی طرح سے سوال ہے کہ کیا خواتین اہل علم سے مسائل کے لیے موبائل پر بات کر سکتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے, اس سے وہ سوچتے ہیں کہ کیا عورت کسی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے, کسی کو فون پہ بات کر سکتی ہے یا نہیں؟ بلا شبہ خواتین اہل علم سے شرعی حدود میں, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, اپنی آواز کو سیدھا رکھ کے مسائل پوچھ سکتی ہیں بغیر لچک پیدا کیے, اور اختصاراً اپنی جو بھی مسائل ہیں شرعی علماء سے پوچھ سکتی ہیں, چاہے وہ مرد ہوں, کوئی حرج نہیں. اگر کوئی خاتون میسر ہے اس سے پوچھیں, واقعی اگر وہ دینی مسائل بتاتی ہیں بہت اچھا, لیکن اگر کوئی پیچیدہ مسائل ہیں علماء سے بات کرنا ہے تو عورت علماء سے بات فون پہ کر سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں, اور یہ ہر زمانے میں صحابہ تابعین وغیرہ سے اس طرح سے ہوتا رہا ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بلکہ بعض وقت ایسے مسائل ہوتے تھے جو بہت شرم کے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جاءت امراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت, ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا ارأیت احدانا تحیض فی الثوب کیف تصنع, اے نبی ہم میں سے کسی عورت کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے یعنی کپڑوں ہی میں اس کو حیض آ جاتا ہے, تو اس کپڑے کے بارے میں وہ کیا کرے؟ اس کے حیض کا خون اگر اس کے کپڑوں کو لگ جائے وہ کیا کرے؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. آپ نے فرمایا اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو کھرچ کے نکال دے جہاں اس کا خون کا دھبا لگا ہے کپڑے میں حیض کے خون کا, اور پھر اس کو پانی سے دھوئے اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو مل دے اور پھر اسی میں نماز پڑھے. یعنی اس کو کھرچ دے, اچھی طرح سے مل کے اس کو خون کا داغ اس سے نکالنے کی کوشش کرے, اور اس کو یعنی پانی سے اچھی طرح دھوئے, اور پھر دھو کے اسی کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے, چاہے کپڑا گیلا ہو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک عورت آئی, حیض کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, تو ایسا کر سکتے ہیں. وہ چاہتی تو آپ کی بیویوں کے پاس بھی جاتی تھی کہ آپ پوچھ کے بتاؤ, لیکن ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. بلکہ ایک عورت تو آئی اور آپ سے پوچھا کہ کیسے پاکی اختیار کرے, آپ نے کہا کہ پاکی اختیار کرے اور جو ہے یعنی کپاس میں مشک وغیرہ لے, عطر لے اور صفائی کرے, اپنی جگہ صاف کر دے. اس نے پوچھا کیسے, تو آپ نے کہا کہ صفائی کرے. سبحان اللہ, آپ بہت شرمائے کہ تفصیل سے کیسا بتاؤں اس کو میں کیا کریں. اس نے پوچھا کیسے, یعنی تفصیل بتائیے. حضرت عائشہ نے پکڑ کے کھینچا اپنے پاس, کہا ادھر آ تجھ کو میں بتاتی ہوں کیسے. اور کہا کہ اللہ رحم فرمائے انصار پر, ان کی عورتیں بھی دین سیکھنے کے لیے شرم نہیں کرتی تھی. تو بہرحال یعنی حضرت عائشہ نے سمجھایا ان کو ایسا ایسا کرے. تو علماء بھی کنائے میں ان کو باتیں سمجھا سکتے ہیں, مہذب الفاظ استعمال کرتے ہوئے سوال پوچھا جا سکتا ہے, اور شرعی حدود میں تہذیب کے الفاظ میں, تہذیب کے دائرے میں آدمی اختصاراً اس کا جواب دے سکتا ہے کہ بولنے والا سننے والا سمجھ لیں. تو اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا. تو لہذا خواتین علماء سے مسائل پوچھ سکتی ہیں موبائل کے ذریعے سے, بہت ہی اختصار کے ساتھ اور آواز میں لچک پیدا کیے بغیر. اگر کہیں موبائل پڑا ہوا مل جائے تو کیا کرے, خوش ہو جائے یا کیا کرے؟ اگر یعنی نہیں ملا تو آسان ہے, ملا تو بہت مشکل ہے, ایسا ہے یعنی مصیبت میں پڑ گئے ایسا ہے. زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر گری پڑی چیز مجھ کو مل جائے تو میں کیا کروں, گری پڑی چیز مجھ کو ملے تو میں کیا کروں, کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی مل گئی مجھ کو, پیسہ ہو یا کچھ ہو, پوٹلی مل گئی کچھ, آج کل تو سنبھال کے چلیں ذرا, اگر کوئی کیک کا ڈبہ ملے آپ کو کہیں سے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, انسانیت کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں, مصیبت پیدا کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے ایس ایم ایس پولیس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں کچھ, اگر سائیکل کے آگے کے حصے میں کوئی ڈبہ یا تھیلی ملے, فوراً 100 کو آپ کال کریں, اور یقینی طور پر آپ موبائل سے اپنے کال کریں, یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کا, موبائل کے فائدوں میں یہ بھی ہے. تو اس طرح کی حرکت اسلام میں بھی حرام ہے اور انسانیت اس کو غلط سمجھتی ہے. جو بھی اس طرح سے کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ ان کا جو بھی انتظام کرنا ہے ان کو انتظام کرے. بہرحال اگر کہیں موبائل پڑا ہوا مل جائے تو کوئی صحابی نے پوچھا کوئی چیز ہم کو گری پڑی مل جائے تو ہم کیا کریں, آپ نے فرمایا ایک سال تک لوگوں میں اس کو اس کا اعلان کرتا رہے. ایک سال تک لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کو ایک چیز ملی, یہ نہیں کہ یہ موبائل کس کا ہے تو پوری پبلک دوڑتے آئے گی آپ کے پاس, آپ کو کہاں ملا, ایسا ہو جائے گا. تو یہ نہیں, آپ اعلان ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کا کچھ یہاں کھو گیا ہے کیا, تو آپ اس وہ آ کے بتائے گا ہاں میں موبائل میرا یہاں گر گیا. اچھا کیسا موبائل ہے آپ کا, یہ نہیں کہ آپ پہلے سے بتا دیا فلاں کمپنی کا ہے, اس کا یہ نمبر ہے, تو کوئی بھی آ کے لے سکتا ہے. آپ بول سکتے ہو کہ فلاں کا کوئی چیز کھو گئی تو مجھ سے ملو آ کے, یا کوئی وہاں پہ یعنی چٹھی, یا کوئی اگر ایسا ادارہ ہو جہاں پر کوئی بھی چیزیں جمع ہوتی ہوں اور لوگ جا کے وہاں سے, ایسا ہونا چاہیے حج کے سیزن میں ایسا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں سعودی وغیرہ میں, تو ایسا ہر علاقے میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیزیں وہاں آدمی جمع کر دے اور لوگ وہاں جا کے اپنی چیز کی علامت بتائیں اور اپنی چیز لے لیں, اس کا ٹوکن وغیرہ جو بھی ہے, جو بھی دینے کا خرچہ ان کو بھی دے دیں. تو ایسا ہونا چاہیے, یہ بہتر ہے, لیکن یہ بہت بڑا کام ہے, یہ مشکل کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کی پہچان کرا, ثم عرف وکاءها وعفاصها ثم استنفق بها, پھر اس کا وہ پوٹلی اگر تجھ کو جو ملی ہے پیسوں کی تھیلی یا جو بھی تجھ کو ملا ہے, اس کا ڈھکن, اس کی رسی, جو بھی ہے اس کا کنٹینر اچھی طرح سے پہچان, کیا تھا, کتنا تھا, کیسا تھا, گن لے, اور اس کے بعد اس کو کیا کر دے, صدقہ کر دے. ایک روایت میں تو بہتر جانتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, تو اگر واقعی یہ غریب ہے تو استعمال بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو اس کو صدقہ بھی کر سکتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِن جَاءَ رَبُّهَا, اس کے بعد تیرے خرچہ کرنے کے بعد یا تیرے کسی کو دے دینے صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آ جائے, فَأَدِّهَا إِلَيْهِ, اس کو واپس لوٹا دے. یعنی آپ کو ملے 1000 ملے کہیں سے, آپ نے کہا چلو کھا لو, کھا لیے, یا ایک سال کے بعد آپ نے کھایا اس کو, ایک سال تک سنبھالنا پڑے گا آپ اس کو, پہلے دن نہیں چاہو لاؤ چلو جلیبی بنا کے کھائیں گے آج, فاتحہ دیں گے, چالو ہو گیا, آپ نہیں استعمال کر سکتے اس کو, ویسے بھی فاتحہ بدعت ہے, اور آپ پہلے دن خرچ نہیں کر سکتے اس کو. ایک سال تک آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا اس کو، اگر واقعی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ آدمی آ کر اس کو لے گا، اور اگر پھر بھی کوئی نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کو خرچ کر دیں گے یا صدقہ کر دیں گے. اگر واقعی محتاج آدمی ہے تو خود بھی خرچ کر سکتا ہے، کھجور جو روزے والا جس کا معاملہ تھا آپ نے انہی کو اپنے اوپر صدقہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ صدقے میں سب سے افضل کون ہے، خود اپنا گھر ہے. تو اگر واقعی وہ محتاج ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے، محتاج نہیں ہے دوسرے کو صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن پھر اس کے بعد اگر مالک آ گیا تو جو تھا اس کو دینا پڑے گا، جس کمپنی کا موبائل تھا وہ لا کے نیا دینا پڑے گا اس کو، یا جو پیسے جتنے ملے تھے اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے. تو یہ اس کا شرعی حکم ہے. تو نہیں ملنا اچھا آدمی کے لیے، اس کی ذمہ داری ہو جاتی کہ پہنچایا اس کو. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کیا موبائل کے ذریعے سے کسی کی موت کی خبر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں نعی سے منع کیا گیا ہے. نعی کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کبھی مر جاتا تھا تو اس کا بستیوں میں اعلان کرتے کوئی آدمی پھرتا تھا کہ فلاں ایک آدمی تھا، کتنا اچھا تھا، وہ مر گیا، اس طرح سے اس کے اعلان کیے جاتے تھے، اس کی بڑائیاں بیان کی جاتی تھیں. تو کیا اس طرح سے موبائل پر کسی کا اگر ایس ایم ایس بھیجتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے تو کیا یہ نعی کے حکم میں آتا ہے؟ علماء نے کہا کہ اس کے حکم میں یہ نہیں آتا ہے. البتہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کھڑے ہو کر مسجد کے باہر یا فلاں ٹیکڑی پر یا فلاں جگہ پر فلاں کی موت کا اعلان کرتا ہے اور اس کے محاسن بیان کرتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، تو اس طرح سے کرنا، یا اعلان لگاتے پھرنا، کوئی آدمی گاڑی لے کر اعلان کرتا پھرے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز کے لیے پہنچے، یہ نعی میں آئے گا. لیکن کوئی آدمی کسی کو ایس ایم ایس بھیجتا ہے یا قریب کے لوگوں کو بتا دیتا ہے یا فون کر کے کسی کو بتاتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ کسی کے انتقال کی خبر دینا یہ منع نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش، آج حبش کا ایک نیک آدمی تھا جس کی آج موت ہو گئی ہے، فہلم فصلوا علیہ، آؤ چلو اس پر نماز پڑھتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حبش کا جو حاکم تھا مسلمانوں کے لیے اچھا تھا، تو مسلمان تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہا کہ آؤ ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا ہے. آپ مدینہ میں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ حبش میں ہیں. تو آپ نے صحابہ کو خبر دی، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ انتقال ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کو میسج دیا، آپ نے انفارمیشن صحابہ کو دی. تو آدمی جہاں اس کے قریب کے لوگ ہیں جن تک وہ بات پہنچاتا ہے، اگر ان تک بات پہنچائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے کیا اسکرین سیور پر آیات وغیرہ رکھی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ بعض موبائل جو آج کل آ رہے ہیں اسمارٹ فون، اس میں آپ اسکرین پر تصویر وغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کے اوپر آیتیں رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس پر اللہ کے نام رکھتے ہیں، کچھ دعائیں رکھتے ہیں. کیا ایسا رکھنا صحیح ہے؟ ایسا رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہی چھوئے جو طاہر ہو، جو پاکی کی حالت میں ہو، یعنی وضو کی حالت میں ہو. تو کوئی آدمی اگر اس کی اسکرین سیور پر قرآن کی آیت ہے، جب وہ سلائڈ کرے گا اس کو تو کیا کرے گا، اس کو ٹچ کرے گا، اس کے لیے صحیح نہیں ہے. قرآن کی آیت کو چھونا بلا وضو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، بلا وضو وہ نہیں چھو سکتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. تو قرآن کی آیت ابھی دیکھیے، زمین پہ بھی پڑھ سکتا ہے، زمین میں گر سکتا ہے، گٹر میں گر سکتا ہے وہ. تو آپ اوپر یہ آیت رکھے ہوئے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح سے کیا کھوئے ہوئے موبائل کا اعلان مسجد میں کر سکتے ہیں؟ بھائی میرا موبائل کھو گیا ہے، کسی کو مل گیا تو دے دو، کیا یہ اعلان کرنا جائز ہے؟ کسی بھی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل اللہ ردہ اللہ علیک، جو آدمی کسی کو سنے کہ وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو وہ دعا میں جواب میں کہے اللہ تعالیٰ تیری کھوئی ہوئی چیز اس کو واپس نہ دلائے، اللہ تیری کھوئی ہوئی چیز اس کو واپس نہ دلائے. فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں. کوئی آدمی کھوئی ہوئی چیز آ کے مسجد میں بیان کرے کہ میری فلاں چیز کھوئی ہوئی کسی کے پاس اگر ہو تو لا کے دے دے, ایسے اعلانات مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ یہ اعلان مانگنے کے اعتبار سے ہے, اس لیے کہ آپ نے اس سلسلے میں کہا کوئی آدمی اگر کہتا ہے کسی کا کچھ بھول کے کوئی چلا جائے تو ایسی صورت میں مسجد کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ پہلے جا کے مؤذن سے پوچھے. ایک سسٹم مسجد میں ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ بھی ہو, کھوئی ہوئی چیزیں مؤذن صاحب کے پاس ہوتی ہیں, امام صاحب کے پاس ہوتی ہے, فلاں صاحب کے پاس ہوتی ہیں, وہ آدمی جا کے ان سے پوچھ سکتا ہے. اس کا بھی اعلان نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ایک تھوڑا خطرہ اس میں ہے کہ کہیں اس میں نہ آ جائے. اگرچہ یہ اعلان اس سے باہر ہے کہ کوئی ذمہ داری اعلان کر دے کہ بھائی فلاں صاحب کی کوئی چیز موبائل کسی کا کھو گیا ہے, ملا ہے ہم کو, کسی کو اگر چاہیے تو آ کے فلاں صاحب سے رابطہ قائم کرے, اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کسی کا کچھ کھو جاتا ہے پوچھے مؤذن صاحب کون ہیں, جا کے مؤذن سے یا فلاں صاحب کون ہیں ذمہ دار کون ہیں ان سے جا کے ملے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو موبائل کے احکام کے سلسلے میں تھی. اس میں سے کئی باتیں وہ ہیں جو موبائل کے علاوہ بھی, چاہے وہ ای میل ہو یا اسی طرح سے آپس کی گفتگو ہو, اس پر بھی اپلائی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کا صحیح استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں, اور غلط چیزوں میں اس کے استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.